week. Haagse Lobby is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Israël opent morgen een extra controlepunt voor hulpgoederen voor de Gazastrook. Daarvoor heropent het de grensovergang Kerem Shalom, dat dicht was sinds de aanval van Hamas. Het land verwacht dat hierdoor twee keer zoveel hulpgoederen Gaza kunnen bereiken. Vorig jaar vielen er bij ongelukken op het spoor 4 doden en raakten 4 mensen zwaar gewond. Volgens de inspectie Leefomgeving en Transport was het aantal doden en zwaargewonden niet eerder zo laag. Toch wil de toezichthouder dat ProRail de veiligheid op het spoor blijft verbeteren. Frank de Boer is ontslagen als trainer van Al Jazeera vanwege slechte resultaten. De oud-bondscoach was pas een half jaar in dienst van de club uit de Verenigde Arabische Emiraten. De film Barbie heeft de meeste nominaties voor de Golden Globes binnengesleept. De kaskraker, die meer dan 1 miljard dollar ophaalde, is 9 keer genomineerd. Dat is 1 keer meer dan Oppenheimer, de film over de ontwikkeling van de atoombom, die ook afgelopen zomer uitkwam. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Margje Fixen. Zo, goedenavond. Het is maandag en dat betekent natuurlijk tijd voor het Sportforum. Ja, Oranje wacht een loodzware klus in de halve finales van de Nations League. Daarin wacht namelijk wereldkampioen Spanje. Ja, het elftal gaat ervoor, al dus de bondscoach Andries Jonker. Maar waar liggen de kansen? Een vrouwelijke trainer in het mannenvoetbal. Hoe reëel is die ambitie van international en speelster van Ajax, Sherida Spitsen? En de Nederlandse schaatstop mag even op adem komen na een tumultueus weekeinde in Polen. Welke sporters zijn de beste van het jaar? Genoeg om te bespreken met onze forumleden Vincent Schildkamp van ESPN, Suleiman Öztürk van VI en NOS-collega Erik van Dijk. We zijn er tot 11 uur. Ja, we beginnen natuurlijk zoals altijd met onze warming-up. Praten allen klaar. Loop pas op de plaat. Ja. Suleiman, welkom voor de eerste keer in het Sportforum. Heel fijn dat jij er bent. Ja, ik ben heel blij dat ik uitgenodigd ben. Nou, leuk om hier te zijn. Dan zijn we allebei heel blij. En jij wilde ook iets laten horen, namelijk dit. Zirkzee, jongen, die zit er zo tussen. Zirkzee, wat goed. Ja, wat knap. Wat lekker. En het is zijn tweede. Het is de zevende van het seizoen, dat wil hij weten, ja. Ja, Zirkzee. En daar vind jij iets van? Die is aardig op dreef, zou je kunnen zeggen, bij Bologna, Serie A. We hebben de laatste jaren natuurlijk heel veel verdedigers zien komen. En ik ben wel blij dat we na Brobby nu ook Joshua Zirkzee erbij hebben. Dat richting het EK toch er meer keuze is dan Wout Weghorst en Memphis Depay. Daar ben ik wel blij om, eerlijk gezegd. Nou, goed, meer keuze, altijd goed. Ja. Erik van Dijk, jij wilde het hierover hebben. The last trophy, the MVP cup for outstanding play throughout the entire tournament. To a man who, frankly, there's nothing else to win in this league. The only thing I could say, I'm sorry, but it doesn't come with a franchise. LeBron James, the MVP. LeBron James is dus de meest waardevolle speler van de LA Lakers tijdens de NBA Cup. Waarom wilde je dit laten horen? Ja, ik vind het zo bijzonder dat zo'n man op zijn bijna 39ste, 30 december is hij jarig, 39 jaar oud, alles al gewonnen wat hij te winnen heeft. En dan is er een nieuw toernooi verzonnen. En dan is de man die de afgelopen jaren gedomineerd heeft toch maar weer de beste speler van dat toernooi. En heeft hij zijn ploeg zo tot hoogte weten brengen dat hij als topscorer aller tijden met een paar 24 punten toch weer naar een titel haalt. Dus eigenlijk, je verzin je iets nieuws, maar alles blijft bij het oude. Juist, ja, ja. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Hij was de jongste MVP ooit, hè, van dat toernooi. De jongste? Ja, ja, wat was de eerste? Godverdomme. Ik val er vol in, zeg. Even over dat nieuwe toernooi. Want wat is dat voor een toernooi? Nou ja, dat seizoen duurt heel lang in basketbal. En dat vindt zijn apotheose in mei. In april, mei. Zelfs juni nog een beetje. En dan, ja, er zijn zoveel wedstrijden dat er eigenlijk amper spanning is in de hele beginfase van dat seizoen. En dus hebben ze bedacht van, nou, kunnen we nou niet een toernooi bedenken waarbij we ook in het midden van het seizoen nog ergens om spelen. Hè. Voetbal heeft Europa Cups, dat dat gaat gedurende het seizoen ook een extra toernooi opleveren. Nou, hier hebben zij een toernooi van gemaakt. En daar hebben ze flink prijzengeld op gezet. Want de winnaar won €464.000 per speler. Oh. Dus dan zijn de spelers ook zelf nog wel geïnteresseerd hoor, in het winnen van zo'n titel. En dat werd best een leuk toernooi eigenlijk. Ja, terwijl ze toch niet zo slecht verdienen, denk ik. Nee, maar het kon er nog wel bij. Ja. Even over die James. Dat is natuurlijk echt absoluut een van de grootheden van sport in het algemeen. Maar hij... De laatste tijd laat hij zich ook uit over politieke problemen in Amerika. Dat wordt daar volgens mij nu uiteindelijk ook wel gewaardeerd. Hij heeft laatst iets gezegd over de wapenwet in de Verenigde Staten. Wat heeft het nu ons gebracht na al die jaren? Dus hij is zeer kritisch over geweest. En dat zie en hoor je eigenlijk nooit. Dat hij in zijn nadagen die rol steeds nadrukkelijker oppakt. Dat is, ook Black Lives Matter was hij juist, ook echt. Echt helemaal heel veel respect voor hebben. Ja. Hij voelt verantwoordelijkheid. Ja. Vincent, nu je toch aan het woord bent, blijf je dat even. En we blijven ook in Amerika en ook even bij het grote geld. Baseball's Shohei Ohtani stunned the sports world over the weekend, agreeing to the most valuable contract in U.S. sports history. The Los Angeles Dodgers are giving the Japanese superstar a whopping 10-year, $700 million deal. Ja, €700 miljoen voor een speler. Ik kan daar niet bij met mijn hoofd, hoor. Maar goed, dan moet hij dus jaar, wel... Een 10 jaar. Ja, dat verklaart alles. Maar dan moet hij, ja, beyond goed zijn. Ja, dit is een hele bijzondere speler. Want hij kan iets wat eigenlijk niemand in het Amerikaanse honkbal momenteel zo beheerst als hij. Hij is namelijk een van de beste pitchers in het honkbal. En een van de beste slagmensen. Normaal gesproken ben je of het een of het ander. Dus eigenlijk is het een package deal voor twee spelers in één. Dat is wel één probleem. Hij is nu voor de tweede keer aan zijn elleboog geopereerd. En dat is het honkbal natuurlijk een behoorlijke handicap als dat een slepende blessure wordt. Dus ze weten niet of hij als pitcher weer uiteindelijk op dat niveau komt. Hij zal sowieso het komende honkbalseizoen niet gaan gooien. Maar ook als slagman is hij echt van de buitencategorie. En hij gaat nu van de ene club in Los Angeles, waar hij... Het is een soort NEC eigenlijk, daar ga je geen landskampioen mee worden. Gaat hij naar de Dodgers, wat wel een van de grote ploegen is in het Amerikaanse honkbal. Dus nu maakt hij ook daadwerkelijk kans om iets te winnen. Overigens twijfelde ik tussen twee van dit soort contracten. Want in het golf is John Rahm uiteindelijk gezwicht voor het Saoedische geld. Die heeft al zijn principes, waar hij een half jaar geleden nog heel ferm zich over uitsprak. Liv. Inderdaad, die is naar die tour gegaan, de Liv tour, waar die gefinancierd wordt door het Saoedische regime. Maar eerst heel veel weerstand. Hij was een van de grote woordvoerders van die weerstand, samen met Rory McIlroy. En hij is nu overstag gegaan met als argument van, ja, het is uiteindelijk toch voor mijn familie wel het beste. Maar hoeveel salaris? De Engelse krant had het over een bedrag van $500 miljoen voor 6 jaar. Dus dan gaat dus gemiddeld genomen gaat hij over die Japanse werper slagman heen. Ja, wat moet je met zoveel geld? Maar de principes zijn ook vertrokken. Ja, blijkbaar. Ja. Goed. Nederlands elftal, hè? Ja, laten we daarmee beginnen. Want het gaat in de halve finales van de Nations League op bezoek bij wereldkampioen Spanje. En als Oranje wint, dan kunnen de tickets naar Parijs worden geboekt. Want in dat geval plaatsen de vrouwen zich namelijk voor de Olympische Spelen. Gemakkelijk gaat het volgens bondscoach Andries Jonker niet worden. Ja, ik denk dat dit opnieuw, dat is voor de derde keer sinds ik bondscoach ben, de zwaarst denkbare loting is. De eerste die in Auckland uit de bus kwam was Amerika. De eerste die hier een tijd geleden uit de bus kwam voor de Nations League was Engeland. En nu is het Spanje. Nou ja, slechter kan niet. Dus misschien kunnen we constateren, ik zit niet op loten. Maar het is de zwaarst denkbare loting. En daarmee ook de grootst mogelijke uitdaging. Ja, want het is enigszins complex. 4 clubs, waarvan Frankrijk al geplaatst is. Je verzint het niet, maar het is het kan nog gekker. Dan is er nog een vluchtroute volgens mij. Hè. Op het moment dat Frankrijk zich wel plaatst voor de finale, dan gaat er dus van die finale maar 1 ticket, terwijl er 2 te verdienen zijn. En dan zou die 3e en 4e plaats nog wel ook nog omgaan, mocht Nederland dat dan niet rennen tegen Spanje. Maar eerst even de grootst mogelijke uitdaging, hoor ik Jonker zeggen. Ja, als je uit moet tegen de wereldkampioen, dan is daar niks aan gelogen. Aan de andere kant heeft hij met zijn team wel laten zien dat hij ook in die pool waar hij met Engeland in terecht kwam, uiteindelijk die pool kon winnen. Dus het is wel een ploeg die zich onder Jonker zeer behoorlijk heeft ontwikkeld. Maar Spanje is wel nog een niveautje hoger dan Engeland. Hebben ze ook in die finale natuurlijk laten zien. Dus hij heeft niet gelogen met wat hij net zei. Dat klopt allemaal wel. En Suleiman, het is dus inderdaad ook nog eens een uitwedstrijd. Jonker heeft daar bezwaar tegen. Die zegt, moet eigenlijk op neutraal terrein gespeeld worden. Ja, ik begreep het verhaal van hem wel. Dat je inderdaad ook dat nog erbij krijgt, dat je uit moet. Ja, de regels zijn nu eenmaal zo. En Jonker heeft... heeft gepleit om te gaan protesteren, hè, met z'n allen. Dat het de volgende keer niet zo is, maar Heeft geen zin? Ja, het heeft wel zin, want het is natuurlijk, dit is nu krom. Dit is een beetje vreemd, ook dat Frankrijk geplaatst is, maar wel meedoet aan die finales. Dat is ook heel vreemd. Het gebeurt wel vaak bij andere sporten, hè? Bij volleybal en dat soort voor Olympische Spelen, dat er toernooien zijn waar dan gekwalificeerd moet worden, dat ook een WK is of ook een Nations League. Ja. En dat er dan al teams wel gekwalificeerd zijn. Maar bij de mannen volgens mij is het toch gewoon op één locatie. Die finale, of niet? Of is dat, ja, in Nederland nog. De laatste Final Fours op één locatie. Ja, waarom doen ze dat dan niet bij de vrouw? Heeft dat met financiën te maken? Of? Ongetwijfeld. Maar dit is natuurlijk, die hele Nations League is natuurlijk een optelsom van amateurisme geweest. Eerst dat Engeland en Schotland in één pool terechtkwamen. Ja. En nu dit. Waar Duitsland uiteindelijk twee kansen heeft. En Nederland als ze verliezen van Spanje. Ja, en Frankrijk wint die partij is gelijk klaar. Ook op dit gebied zit vrouwenvoetbal in ontwikkeling. En je ziet dat daar toch nog het een en ander moet gebeuren. En dat is dit ook een voorbeeld van. Maar het vrouwenvoetbal kan in ontwikkeling zijn, maar dit wordt niet bepaald. Nee, dit is door de mensen die over het vrouwenvoetbal gaan. Ja, maar dat nemen ze dan niet serieus genoeg. Ja, waarschijnlijk hebben ze. Maar dat is meer eigenlijk een vraag die ik nu in het midden gooi. Heeft de UEFA bij het organiseren hiervan misschien onderschat hoe populair dit zou kunnen zijn en worden? Ik denk dat je het misschien wel te ver zoekt. Ik denk dat er echt serieus iemand is geweest die gewoon niet geweten heeft dat Engeland en Schotland uiteindelijk als team Great Britain naar de Olympische Spelen gaan. Dat daar gewoon niet over nagedacht is. Ja, je kunt het je niet voorstellen. Als dat zo is. Maar het is de enige. Ja, maar wat voor andere verklaring kun je verzinnen om die twee landen in één pool te stoppen? Dat is toch geen, er is geen andere verklaring mogelijk toch dan dat iemand dat gewoon niet geweten heeft. Ja. Ik zou het niet weten. Je zou eigenlijk, om het eerlijk te maken, zou je eigenlijk gewoon Team GB, oftewel Team Groot-Brittannië, zou je eigenlijk op die manier mee moeten laten doen aan plaatsing voor de Olympische Spelen. Als jij de Nations League als kwalificatiecriterium neemt, wel ja. Ja, want nu hebben ze eigenlijk als Schotland Schotland en Engeland niet, gaat ook. Ja. Ja, maar als die niet in één pool zouden zitten, dan hebben ze eigenlijk vier kansen. Ja. Ja. Ik vroeg me trouwens af bij het kijken naar die wedstrijd. Die waren natuurlijk tegelijk die wedstrijden. Schotland, hoeveel dames van Schotland gaan er met Engeland mee naar de Olympische Spelen? Want zonder er vier ongeveer in de picture. Ongeveer. En één of twee die waren vrijwel zeker dat ze tot die selectie zouden. Ja, want die andere, daar waren er ook nog twee geblesseerd volgens mij. Weet dus ja. Dan ook weer. Ja. Maar goed. Ja. Ja. Zullen we terugblikken dan maar? Terug naar vorige week dinsdag. Bijzondere avond. Ja, daar gaan we nu als een speer naartoe, naar die avond. Want Nederland plaatst zich toen uiteindelijk voor die Nations League Finals door België met 4-0 te verslaan. Tegelijkertijd speelde dus concurrent Engeland tegen Schotland. Daar gebeurde een hele hoop. We kunnen gerust zeggen dat het inderdaad, Robert, een avond was om nooit te vergeten. Nederland weet wat het te doen staat. In ieder geval winnen. En het liefst met een aantal doelpunten verschil. Dus op de aanval. Hier komt het schot van Damaris. Dat is dan wel de eerste serieuze doelpoging in Tilburg. Gaat het doen, dat wordt dan Damaris. Maar die gaat rechtdoor. Berestein! En die zet erin. Bal richting de tweede paal, wordt ingekopt. Daar zit er bijna Nederland nog bij. Maar we moeten even weer naar Schotland, want er is weer wat te melden. Ja, de vierde. En dat betekent dat Engeland de nummer 1 is in de pool bij deze stand. Rust dan naar binnen. Ja, die kan dit natuurlijk als geen ander in de korte hoek op de paal binnen. Berestein, tweede, de tweede voor Nederland. Het is 2-0. En dat is in ieder geval goed nieuws. Maar Nederland moet er nog één bij schieten. Nederland heeft een goal nodig. Martens nog een keer die bal inbrengen. Oh, kop hem in! Ja! Daar gaat hij! Damaris maakt hem! Damaris maakt hem in de extra tijd! Nog 4 minuten te gaan en het is 3-0 voor Nederland. Dit is genoeg! Dit is genoeg als Engeland het maar niet doet! Bronze! She's done it! England heeft scoren voor 6! Nederland moet er weer één maken. Voorzet geven richting de tweede paal. Wat een fantastische montage en een goed nummer. Dit was toch inderdaad een Houdini act ten top, Vincent? Ja, maar dan is radio ook echt fenomenaal. Ik doe helemaal niets af aan de prestatie van mijn collega's die volledig uit hun dak gaan. Maar als je het op de keper beschouwt, Nederland bleef in de race van de Olympisch ticket. En meer was het niet. Ja. Maar door die ontknoping, wat er allemaal gebeurde in Engeland, overigens die laatste goal van Brons, er werd over gesproken, nee, die Schotten die gaan echt wel hun best doen tegen Engeland. Maar daar zat echt wel een luchtje aan. Die kopbal in de korte, ja, die kom op. Het niveau van de keepers, daar is wel het een en ander over gezegd bij het damesvoetbal. Maar dit was echt wel een houdbare bal. Maar hoe vervolgens de ontknoping is en dat je daar volledig op losgaat als radiocommentator. Ja, dat is echt schitterend. Ik moet even de rol van Frank en Jeroen. Ik zat in de studio hier. Ja. Wij hadden hier twee grote schermen. Wij zagen die laatste goal, zagen wij hier op het scherm gebeuren. Ja. In het stadion wisten ze dat op dat moment nog niet. Onze regisseur heeft vervolgens Frank en Jeroen ingefluisterd en Krijn in de uitzending gehaald die wedstrijd volgde. Mm-hmm. Krijn zei, volgens mij wordt hij afgekeurd wegens buitenspel. Want ze juichten ook helemaal niet. Maar alles werd daardoor Jeroen en Frank met gebaren doorgegeven aan de staf. En de staf zei tegen Jonker, ja, doelpunt. Nee, geen doelpunt. Buitenspel. Ja, toch doelpunt. Ja, dus Jonker, Damaris naar achteren, Damaris naar voren. Het ging naar links en rechts. En uiteindelijk via handgebaren met een zesje zo, met een vijf en een duim omhoog, werd duidelijk voor de stad dat het 6-0 was en dat er toch nog een goal... Ja, dat is echt, ik vond het prachtig. Het verhaal achter deze montage, het is fantastisch. Ja. Suleiman, jij zat ook heen en weer te zippen? Ja, ik zat live te kijken naar de wedstrijd van de Nederlandse dames. En af en toe schakel je dan naar de BBC om te kijken of het echt zo is dat die Engelsen zoveel beter zijn. En ik zag ook een van die goals. Dat dacht, die keepster die lijkt wel over de bal heen te duiken. Ja, ik weet niet of het goed gaat komen. En dan komt het op een zo'n fenomenale wijze toch nog goed. Dat is mooi voor Andries Jonker en de dames. Maar komt het vaker voor dat... dat wij als journalisten dan zo'n rol hebben in zo'n ontknoping? Dat is wel opmerkelijk, ja. Maar zat het er niet in? Omdat er zit natuurlijk een bepaalde vertraging in tussen beeld... wat een stadion bereikt. Ja, als je daar in het stadion, precies, als je daar op een iPad zit te kijken... zit er zomaar een halve minuut tussen. Ja. En die halve minuut komt bij dit scoreverloop natuurlijk cruciaal zijn. Dus vandaar dat je dan inderdaad... wij hebben het met die ontknoping in 2007 meegemaakt. Dus dat ik bij Willem II ging ook onder haverklap... werd er naar de perstribune gekeken. Eredivisie. Eredivisie ontknoping. En die zat voor me. Dat is dan altijd radio het snelste medium. Ja. En die zat toen ook met zijn vingers de score bij te houden... wat er allemaal aan de hand was. Omdat ook niemand meer wist wie er nou kampioen ging worden. Je moet die radiomensen gaan betalen, hoor. Ik denk dat die heel belangrijk zijn. Maar als je nu naar deze ontknoping kijkt... en naar de hele beleving die eromheen zit... kunnen we dan zeggen dat het qua attractiviteit... en ook misschien wat doorzettingsvermogen... Erik, ik kijk even naar jou. Doorzettingsvermogen kijk ik altijd gelijk naar. Ja, dat het vrouwenvoetbal zich enorm heeft doorontwikkeld de afgelopen... Ja, zijn ook van die dingen... heb het ook over de kijkcijfers. Als je kijkt dat Nederland, Gibraltar... keken maar net meer mensen dan naar deze wedstrijd. Het is qua populariteit gewoon ongekend. En dat brengt gewoon vanzelf ook het plezier. En je ziet dat het groeit. Ieder toernooi weer wordt het beter en professioneler. En het zorgt ook... Dat merk ik ook bij mijn dochters. Weet je, die kijken er ook heel graag naar. Die zeggen ook al vanavond voetbal. Gaan ervoor zitten, gaan kijken. En die kijken daar met een heel onbevangen blik naar. En het is echt... als je zo'n ontknoping als dit hebt, dan is het alleen maar genieten. Het gekke is, het slaat alleen nog niet over naar het clubvoetbal. Nee. Dat is wel, het is echt vooral het Nederlands vrouwenteam. Daar wordt echt goed naar gekeken. En daar is de beleving ook goed. Het niveau gaat ook wel echt met stappen vooruit. Maar er zit nog heel veel verschil tussen die clubs. Ja. Maar het is denk ik ook wel, die wedstrijden van de Nederlandse dames... die zijn dan op een vrijdagavond dat er relatief weinig ander voetbal is bijvoorbeeld. Of op een zaterdagavond. En als het zo geprogrammeerd is dat er gekeken kan worden. Maar als de Ajax-vrouwen 's middags om zaterdag 1 uur spelen... ja. Dan zijn de meeste mensen met andere dingen bezig. Of die gaan naar het andere Ajax toe, bijvoorbeeld. Ja, het is het kip-en-ei-verhaal. Dus het is best wel ingewikkeld om dat dan te volgen, dat clubvoetbal. Ja, dat kijk ik zelf ook niet naar, eerlijk gezegd, het vrouwenvoetbal, het clubvoetbal. Ja, ik zie op ESPN de samenvattingen voorbij komen, dat is het wel. Er zijn nog stappen te zetten, wat dat betreft. Dat denk ik wel, ja. Eén stap is misschien vrouwencoaches bij de mannen. Daar gaan we het over hebben. Want Sarina Wiegman kennen we natuurlijk goed. Al jaren succesvol als coach in het vrouwenvoetbal. Wordt zo nu en dan gelinkt ook aan mannenvoetbal. Maar echt concreet is het nog niet geworden. In de Eredivisie is er ook nog nooit een vrouwelijke hoofdtrainer geweest voor een mannenelftal. Maar nu, Sherida Spitsen, record international bij de Nederlandse vrouwen, zei gisteravond bij Studio Voetbal dat ze graag bij de mannen trainer wil worden. Maar Pierre van Hooijdonk, die denkt dat dat voorlopig nog niet kan. De voetbalwereld is een haantjeswereld. Ja. Zo simpel is het. En er zit een grote boef aan tafel in de kleedkamer. Bij de hand, alles erop en eraan. Ik kan me niet voorstellen dat er dat Sarina Wiegman in de kleedkamer stapt bij Rafael van der Vaart. Nee. Kan er geen hen tussen de hanen? Ja, kijk, ik zit hier naar te luisteren. En Pierre van Hooijdonk wil duidelijk maken dat de voetbalwereld niet openstaat voor vrouwen. Alleen hij drukt zich, denk ik, ongelukkig uit. En hij meent ook wat hij zegt, hè, dus laat dat voorop staan. Hoe bedoel je dat hij zich, waarom vind je dat hij zich ongelukkig uitdrukt? Alsof hij hier ook achter staat. Alsof hij vindt dat vrouwen geen plek hebben in het voetbal. Maar hij probeert te schetsen hoe het voor een vrouw is om in zo'n kleedkamer te komen. Ja, maar daarbij de denkfout die hij in mijn optiek maakt, is dat hij redeneert vanuit zijn kleedkamergevoel van 25 jaar geleden. Nou, de maatschappij is veranderd. Ik weet zeker dat er nu in de Eredivisie kleedkamers jongens zitten van 17, 18, 19 jaar die aan het doorbreken zijn, die in hun jeugd 4, 5 jaar geleden al gewoon met meisjes gevoetbald hebben. Misschien zelfs ook wel vrouwelijke trainers hebben gehad. Dus daar is natuurlijk wel een enorme verandering al gaande. Dus om dan te redeneren vanuit jouw beleving hoe jouw kleedkamer was, dan ga je echt al bij Pierre 20, 25 jaar terug. Dat is ook maar de mening van één iemand. Dat ook. En maar denken jullie dat het kan? Tuurlijk. Nou, ik vind het wel grappig, want een paar weken geleden is er in Duitsland, ik weet niet of jullie dat weten, misschien wel, bij Union Berlin is een assistenttrainer aangesteld. Die is meegegroeid met onder 19 trainer. Die is nu assistenttrainer van Union Berlin. Die spelen Champions League voetbal. En zij was, wist ik ook niet, maar de eerste vrouwelijke assistenttrainer in de Champions League. Maar de reacties toen, en de reactie die Pierre gaf, is die voetbal, die zag je ook terug in Duitsland. Want er was een zaakwaarnemer van bepaalde voetballers. En die zei van, ja, dit kan toch niet. Duitsland maakt zichzelf de schande. Zet een vrouw op de bank bij een Bundesliga-club. En twee van die voetballers, Sjade van Brentford en Maximilian Beyer, die hebben gezegd van, dit is niet mijn zaakwaarnemer. Hier staan wij niet achter. Dus jongens uit het voetbal hebben zich gekeerd tegen die zaakwaarnemer die zei. Dus je ziet wel dat er acceptatie aan het komen is voor zo'n vrouw die assistenttrainer is. Dat is de eerste stap. Ik denk dat er nog heel veel stappen gezet moeten worden naar het hoofdtrainerschap. Want ik denk dat het wel meevalt, hoor. Maar het is, je hebt wel vrouwelijke scheidsrechters. Je hebt het uitstekend gedaan. En die zag ik inderdaad vorige week ook weer Champions League fluiten gespeeld hebben. Ja. Dat deed ze prima. Maar het gaat er vooral om, je moet de kleedkamer binnenstappen. En je vertelt, we gaan 4-4-2 spelen. Jij speelt daar. En dan moet je wedstrijd winnen. Als dat gebeurt, ben je goed genoeg. Maakt niet uit of je man of vrouw bent. Het trainerschap is toch wel wat meer dan de kleedkamer binnenstappen en 4-4-2 zijn. Je moet toch ook meer people's manager zijn. Die discussie van gisteren ging niet zozeer over of je technisch of tactisch goed genoeg onderlegd bent. Het ging over het omveld. Of een kleedkamer dat wel of niet accepteert. Of inderdaad de omgeving daaromheen. Maar je maakt mij toen niet wijs als ze Sarina Wiegman morgen aanstellen bij PEC Zwolle. Dat de spelers van PEC Zwolle Sarina Wiegman de maat gaan nemen. Die in een EK-finale heeft gestaan, een WK-finale heeft gestaan. De Europese kampioen is geworden, zelf 100 interlands op de naam heeft staan. Maar volgens mij zou het gisteren ook, dat op het moment dat je als vrouw hoofdtrainer wordt en je gaat voor die dugout staan en je speelt een uitwedstrijd, wat je dan allemaal niet, dat je ook gewapend moet zijn tegen wat er allemaal wel niet vanaf de tribunes naar je toe wordt gesmeed. Dan speelt PEC thuis tegen Heerenveen. En dan beginnen er 12 Heerenveen supporters een vrouwenvriendelijk liedje te zingen tegen Sarina Wiegman, als ze dat voorbeeld even doortrekken. Denk je dat hij zich daar iets van aantrekt? Maar het zijn er 12. Het zijn er geen 12, maar het worden er 1200 en het worden er 12.000. Ik zeg alleen maar wat Pierre gisteren probeerde. Ik denk dat de maatschappelijke ontwikkeling zo ver is dat dat niet meer gebeurt. Dat een half stadion zich tegen een vrouw zou keren die aan de zijlijn staat. Daar geloof ik helemaal niks van. Laten we even nog breder trekken. Want Erik, jij volgt natuurlijk andere sporten. Hoe werkt het daar? Nee, daar heb je helemaal geen. Kijk, je merkt het vooral ook wel. Bijvoorbeeld basketbal. Daar merk je dat het wel echt nog niet echt doorgedrongen is. Maar dat komt ook meer. Maar dan zie je dus ook vrouwelijke scheidsrechters. En je ziet het ook bijvoorbeeld in commentatoren. Hè, in ons vakgebied in Engeland. Zou ze heel ver zijn in vrouwelijke commentatoren die wedstrijden doen. Maar zijn dat ook stapjes naar. Nou ja, maar dat zijn ook. Werd er ook altijd van gezegd. Maar dat kan niet. Hoe kan dat nou een vrouw die voetbalcommentaar geeft? Dat werd echt gezegd. En nu blijkt dat er gewoon ook heel. En het is basketbal hetzelfde, hele capabele mensen die gewoon, en dat heb je dus ook gewoon als trainers, toch? Als zij gewoon capabel is als trainer en die mensen goed kan begeleiden en een team kan leiden, ja, waarom zou dat niet kunnen? Maar heb je nu een voorbeeld van een vrouw die voor een mannenploeg staat in die sporten? Nou, denk roeien, waterpolo, basketbal, nou, al die sporten die jij volgt. Ja, er zijn wel vrouwen die dat doen, maar dat moet ik even Er is een Amerikaanse die nu bijvoorbeeld bijvoorbeeld basketbal, nationale basketbalploeg van Mozambique, geloof ik, onder zich heeft. Een paar Afrikaanse landen al onder zich heeft. Die was een van de eerste. Ja. Met name met Amerikaanse vrouwen die in het basketbal wel actief zijn. En daar helemaal geen moeite hebben en geen weerstand te ondervinden daarbij. Nee. Dus in die sport kan dat sowieso. Ja. Maar de druk met voetbal is wel echt anders dan bij de andere sporten zoals basketbal. Het hele idee dat de voetballerij, zoals het dan genoemd wordt, een totaal gesloten biotoop zou zijn waar niets veranderd in kan of moet worden, dat is echt achterhaald. Ja. Dat is gewoon niet meer zo. Ja, maar het is wel zo dat het reactie oproept. Want wat ik al aanhaal, het voorbeeld van die assistenttrainer, de Kieker heeft bijvoorbeeld ook een bericht geplaatst dat ze assistent is. Dat is de Duitse VI. Duitse VI. Ja. En die hebben dan de reacties eronder op slot gezet. Mm-hmm. Want er kwam te veel bagger op die site te staan. Ja. En dat, dus dat moet dus wel nog steeds gebeuren. Dus, maar datzelfde geldt voor een homoseksuele voetballer in Australië. Die bekend maakt dat die homoseksuele... Ja. Daar gebeurt, dus dat is meer een probleem van die social... komen we volgens mij straks nog over te spreken. Want ook als je vier wedstrijden verliest, staat ook bij een bus met social media. Ja. Dus het gaat meer om de platheid van de maatschappij dan dat het toegespitst wordt, denk ik, of er wel of niet een vrouw langs de zijlijn staat. En concreet, hoe lang gaat het dan nog duren voordat er een vrouw een mannenteam coacht? Jullie komen met het voorbeeld van Sarina Wiegman. Die heeft natuurlijk alles bereikt in het vrouwenvoetbal wat je kunt bereiken. Als die op een gegeven moment een keer serieus benaderd wordt door een progressieve club. Goed Heerenveen, NEC, PEC, noem maar wat. En het salaris Feyenoord komt enigszins, dat mag voor mij ook, enigszins in de buurt komt van wat ze gewend is om bij de FV te verdienen. Ja, dat is niet kinderachtig. Want ze heeft natuurlijk ook een behoorlijk apparaat om zich heen. Juist. Zij is natuurlijk ook wel daar ook een bepaalde gewenning in. Om met een enorme staf te werken waar alles top en top geregeld is. Ja, dan als je naar middenmoot eredivisie gaat, dan doe je daarin wel een één of twee stappen. Maar ik dacht dat ze in... Was dat in VI dat ze ooit heeft gezegd dat ze er eigenlijk niet mee bezig is met het mannenvoetbal? Dat ze dat eigenlijk niet wil? Ja, jaren geleden gezegd. Maar ik las een paar weken geleden een interview met Sarina Wiegman in de Volkskrant, waarin natuurlijk ook dit werd besproken. En daarin, als ik meende op te maken, dat ze wel die kant op... Ze wilde niet aan denken, ze zit perfect bij Engeland en dat hele rieltje, dat gooide ze eruit. Maar het triggert haar ergens wel om die wereld binnen te stappen, om als eerste vrouw dan die barrière te slechten. Dus dat, ik denk dat wel. Dat zit er zeker. Ik ken haar vrij goed. Dat zit zeker in haar opgesloten. Dat als mensen duidelijk maken, daar moet je niet aan beginnen, moet je niet willen. Dan is het. Dan gaat ze naar volgen. Maar ze kan zich daar nu nooit over uitspreken, omdat ze zo'n topfunctie binnen de FE heeft. Dus dan kan zij niet in een bijzinnetje laten vallen. Nou, ik zou eigenlijk wel aan de slag willen bij Heerenveen. Want dan heeft ze de tabloids. Daar is ze slim genoeg voor om dat niet te doen. Ja. Maar wat is dan het antwoord op de vraag eigenlijk? Hoe lang gaat het nog ongeveer duren? Ja, als Sarina wil je nu 2 tot 5 jaar? Ja. Oh, dank je nou. Prima. Ook als de man of vrouw bij Heerenveen of NSC daar klaar voor is. Ja, dat is het wel. Want dat is ook het, want dat is echt een probleem, denk ik. Dat is niemand dat echt durft. Want de bestuurder moet er klaar voor zijn. Nou ja, de club zelf, de voorzitter, de bestuurder, de technische directeur moet. Want je krijgt ongelooflijk veel gezeik over je heen als het misgaat. Dus sowieso krijg je gezeik over je heen. Die Wilco van Schaiken, zo'n eigenheimer bij NEC. Een clubbestuurder die een goed verhaal kan vertellen en daar echt achter zo'n plan gaat staan. Die zou het wel aan durven, ben ik van overtuigd. Maar als je fysio's kunt aanstellen als hoofdtrainer of... toch? Dan mag een vrouw het ook wel een keer proberen. Adrie Pollevaart. Kijk Maar is in Engeland een League 2 club 10 minuten binnen waar een vrouw is aangesteld? Gaan we even opzoeken. Komen we zo terug. Een League 2 club, hè? Ja. Tot zo. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. De strijd om te zoeken naar een goed programma, een goede formule. Ja, dat is mijn werk. De bakker wil toch het beste brood bakken. Ik ga in gesprek met presentator, zanger en cabaretier Paul de Leeuw. Hij debuteert in 1986 op de radio met Lieve Paul. In de jaren die volgden maakte hij talloze radio- en televisieprogramma's, zoals De Schreeuw van de Leeuw. Ik denk niet dat ik het meest verkochte brood bak, maar ik hoop wel een delicatesse te kunnen maken. Nu is hij te zien in de theaters met zijn nieuwe show 60, We Zien Wel, waarin hij terugblikt op zijn leven, zijn carrière en de liefde. In de nacht van donderdag op vrijdag. In VPRO's Nooit Meer Slapen. Femke van der Laan. In gesprek met Paul de Leeuw. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ho, ho, ho. Nee, niet de kerstman, maar Erik Scherder hier. Hersenwetenschapper. Beste ouders, ik wil u graag iets vertellen. Niks 18 is er ook tijdens de feestdagen. Niet voor niks. Alcohol remt de ontwikkeling van dat prachtige puberbrein. En het ene glaasje voor die ene keer kan de start zijn voor een volgende keer. Nou, dat wilt u toch niet? Dus ho, ho, ho met alcohol onder de 18. Bij de feestdagen. Niks 18 is niet voor niks. Ster. Geef meer met een boek. In de Libris Boekhandels vind je het beste cadeau. Zoals de nieuwste Dogman, Alle Hons aan Dek, van Dave Pilkey. Vol spanning, humor en actie. Ontdek het bij Libris en op Libris.nl. Vanavond in Danny ter plekke reist Danny Goossen af naar Tunesië. Een democratisch land en ooit een voorbeeld voor de hele Arabische wereld. Hij gaat in gesprek met de bevolking. Welke schaduw hangt er over dit land? Dit soort mensen zijn kapot van verdriet. Dit doet wat met jou. Danny ter plekke, vanavond om 11:15 op NPO 2.

Ja, welkom terug bij het Sportforum. Zometeen gaan we het hebben over schaatsen. Na de eerste wereldbekerserie die er nu op zit, kunnen we de balans op gaan maken over de Nederlandse prestaties. Er is nog volop strijd in de Eredivisie als het gaat om de topscorer. Twee spitsen leggen elkaar het vuur aan de schenen. En maken zij het seizoen nog een beetje spannend? Dat is de vraag. Ja, waar zit de spanning nog in Europa voor met name Ajax en AZ? Zaken die we bespreken met Vincent Schildkamp van ESPN, NOS-collega Erik van Dijk en Suleman Öztürk van VI. Er bleef nog even iets hangen over een trainster in Engeland. Ja, dat hebben we opgezocht. Dus Hannah Dingley, hè? Ja, Hannah Dingley is het inderdaad bij de club. Forest Green Rovers. Ze is daar interim manager. En daar zit dus een voorzitter die dingen durft. Want die heeft ook bijvoorbeeld alle hamburgers eruit gegooid. En we eten hier alleen nog maar vegan voeding. Oh, echt waar? Dus dat is wel weer iemand die totaal anders denkt dan de gemiddelde voorzitter. Forest Green, letterlijk. Forest Green, ja. Oké. Goed, laten we beginnen met het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Ja, de Oranje Vrouwen moeten in de halve finales van de Nations League tegen wereldkampioen Spanje spelen. Bondscoach Andries Jonker noemt het de zwaarst denkbare loting. Ook vindt hij het oneerlijk dat die wedstrijd dus in Spanje wordt gespeeld. Je hebt een thuisvoordeel als je thuis mag spelen. En dat zou ook niet zo mogelijk zijn. Of je speelt allebei een keer thuis, of je speelt op neutraal terrein. Maar we gaan niet Ajax-Feyenoord alleen maar Ajax spelen, terwijl er een prijs verdeeld moet worden. Dan gaan we en Ajax Feyenoord en Feyenoord Ajax spelen. En dan snapt iedereen het meteen, denk ik. En dan naar de Oranje Mannen. Die gaan ook tegen Schotland spelen in de aanloop naar het EK. Eerder maakte de bondscoach Ronald Koeman al bekend dat Oranje in maart tegen het gastland Duitsland speelt. In juni zijn er dan nog eens twee vriendschappelijke duels, aldus de KNVB. Hierover wordt later meer bekend. En Alexander Seferin die wil langer door als voorzitter van de UEFA. Daarvoor wil hij de statuten wijzigen. Jongen, bizar. Daarin staat dat de voorzitter maar 3 termijnen van 4 jaar aan mag blijven. Maar hij voerde die regel notabene zelf in nadat hij in 2016 verkozen werd als opvolger van Michel Platini. Ik ben een vrouw met een mening, hè? Indruk. Sorry. Ja, ik vind hier iets van. In Turkije is een scheidsrechter naar de grond geslagen. Denk dat je alles gehoord hebt. En wel door de voorzitter van een voetbalclub, Ankara Gücü. Vind ik ook bizar. Terwijl de scheidsrechter op de grond lag, werd hij ook nog door een paar anderen geschopt. De scheidsrechter heeft er een blauw oog aan overgehouden. De Turkse minister van Justitie meldt dat er een gerechtelijk onderzoek wordt gestart. Zlatan Ibrahimovic keert terug bij AC Milan. De voormalige topspits zette in juni een punt achter zijn loopbaan en krijgt nu een rol als adviseur bij zijn voormalige club. De Zweed gaat zich onder andere bezighouden met de ontwikkeling van spelers. En Frank de Boer is alweer ontslagen als trainer van Al Jazeera. Dat is de club uit de Verenigde Arabische Emiraten. Dat houdt hem verantwoordelijk voor de slechte prestaties van de laatste tijd. De druppel was de bekernederlaag tegen Al Wahda. In de competitie staat Al Jazeera 7e. Femke Bol is niet verkozen tot beste atlete van de wereld. Ze viel buiten de prijzen bij de uitreiking van de World Athletic Awards. Bol die werd in oktober wel Europese atlete van het jaar en maakt ook kans op de titel Sportvrouw van het jaar in Nederland. Goed, gaan wij met Vincent Schildkamp, Suleman Öztürk van VI en Erik van Dijk van de NOS praten over de schaatsers die hun koffer weer even aan de kant kunnen zetten en thuis op adem kunnen komen. De laatste wereldbekerwedstrijden van dit jaar zitten erop. In Polen bezorgde Patrick Roest Nederland op de 5 kilometer een gouden medaille en Irene Schouten was de snelste bij de masterstart. Maar het ging afgelopen weekend vooral over een fout bij de Nederlandse ploegenachtervolging. Nederland moet naar die tijd van 3:00:34 van Japan in een wat rommelige race door de tijdwaarneming. Ja, dat lijkt Katibaki. We zien twee transponders. Ze zijn vergeten. Oh jee. Wie is ze vergeten? Joy Beunen. Ik zag mijn transponders waren weg. Iemand is gewoon gepakt. Ik heb alles ons te boven gehaald. Irene zag al heel snel dat er geen transponders waren. En toen, DQ. Nou ja, ik snap er gewoon niks van. Van de rijders is het niet goed. Maar van de begeleiding, die mag ook nog een extra oogje in het zeil houden. Ik wou gewoon niet meer. Dit zijn dure punten. Want je krijgt 0 punten in deze uitslag. Dit is toch een drama voor Nederland, zeg hé. Joy is goed, het treintje rijdt heel goed. Ze zijn echt sterk. Nou ja, daar moet je gewoon een oppas naast zetten. Het is gewoon niet anders. Ik wou gewoon niet meer. En dat is gewoon weer mijn schuld. Ja. Joyce heeft een oppas nodig, dat is de conclusie van het weekend. Eigenlijk wel. Het is alsof mijn zoontje, worden. Ze hebben hem gewoon gepakt. Ja. Zijn schuld niet is. Laurens en Biering wil ik even noemen die deze montage heeft gemaakt. We zagen net op de webcam, voor de mensen die meekijken op de webcam, een foto. Dus een screenshot uit een Instagram-filmpje van de NOS, waarop we kunnen zien dat die transponders gewoon min of meer achter Joy Beuner liggen. Op de kussens waar ze op gaan zitten. Dus ja, ik weet niet wie ze daar heeft neergelegd. Half onder een jas, zie ik. half onder een jas. Maar Erik, de NOS-ploeg heeft ze gewoon bij haar schoenen volgens mij zien liggen. Ja, maar het is vooral heel pijnlijk. Want op de wereldkampioenschappen was er een stukje van haar enkel bloot. En werden ze ook gedisqualificeerd. Want je moet je hele lichaam bedekt hebben vanwege de veiligheid. En dan zit je nu te kijken naar deze race. Dat gouden team, want ze waren eigenlijk wereldkampioen, maar verloren die titel. En nu weer waren ze de allersnelste. En ja, dan op iets wat eigenlijk nooit misgaat, gaat het dan toch mis. En uitgerekend ook bij haar. En ja, dat zij zegt ze zijn weggenomen. Ik denk dat ze gewoon in paniek iets heeft gezegd. Want ik wil niet ze insinueren, maar het was een Amerikaanse jas waar die dingen op lagen. Nee, dat klopt. Nee, maar ja, misschien is ze wel zo gefocust geweest op die enkel bedekken dat ze hem daarom vergeten is om te doen. Maar ja. Maar was zij nou de enige die het wist voordat die race begon? Ja, zij zei dat ze het wist en dat ze toch het ijs op is gegaan. En dat kan ik me helemaal niet voorstellen. Dat je niet tegen je ploeggenoten zegt. Nee, maar je weet, als je die dingen niet om hebt, word je gedisqualificeerd. Ja. Dat is al jaren zo. En Van der Kieft heeft dat een keer meegemaakt toen hij de 10 kilometer tweede werd. En ze verloor zijn A-status en zijn kans om een heel jaar betaald te kunnen groeien. Maar omdat wat hij kun je vergeten doen? Was. Wat kun je op het middenterrein doen op het moment dat je... Stel, zij was er inderdaad achter gekomen. Oh, shit. Ik ben vergeten mijn transponder. Kan je dan nog tegen de jury zeggen, wacht even, want ik moet mijn transponder nog even omdoen? Haar vriend Kjeld Nuis had het 2 weken daarvoor. In Beijing had hij de verkeerde transponders die niet correspondeerden met zijn nummer. Ja, het is heel, je gaat een trap op, je komt dat ding eens op, dan ga je met je startformulier naar een man met een doos voor zich. Die heeft al die dingen, die staan op nummer. Je wijst aan wie jij bent, je krijgt die dingen mee en dan doe je ze om. En als je klaar bent, geven ze weer terug. Dat is eigenlijk. Want dan gaan ze weer naar iemand anders met een andere code. Ja, dus had bij Kjeld Nuis had iemand had de verkeerde meegenomen. En hij zegt, oh jongens, let even op, ik heb niet de goede. En dan begint iedereen te rennen. Dus als Beuner door had gehad dat zij die niet kon vinden, dan was één vinger omhoog en dan was er echt nog wel een reservetransponder gevonden. En wie is er nou verantwoordelijk? Is dat dan de sporter of de trainer? In principe ben je gewoon zelf verantwoordelijk dat je die dingen haalt en dat je ze omdoet. En dat kan in principe dan ook niet fout gaan. Wennemars bijvoorbeeld, die is heel duidelijk. Die zegt, we moeten die sporters niet zo pamperen. Ze moeten gewoon zelf verantwoordelijk zijn voor waar ze zelf verantwoordelijk voor zijn. Maar ik denk, ja, als het zo is gebeurd bij de wereldkampioenschappen, zou je dan niet gewoon iemand verantwoordelijk kunnen maken? Dan ben jij even de aanvoerder van dit geheel en dan zeg jij even tegen iedereen. We hadden dat notabene in dezelfde wedstrijd nog geconstateerd, dat bij Amerika daar de ervaren schaatser gewoon even bij de schaatser langs ging, keek naar de enkel, zit de transponder om, is alles goed afgedekt. Maar je kan toch afspreken dat je het aan elkaar vraagt? Ja, dat is. Ja, maar dat is dus niet gebeurd. En ja, dat is een check. Hoe zit dat in het voetbal? Aanvoerdersband vergeten? Schermbeschermers. Nou, voetbalschoenen, schermbeschermers, aanvoerdersband, daar ben je er wel, denk ik. Ja. Maar daar wordt alles klaargelegd door materiaalmensen, dus daar hoef je niet na te denken. Ja, die hebben ook een transponder natuurlijk onder hun shirt. Ja, maar ook dat wordt allemaal klaargelegd. Ja. Het enige waar je mee ziet lopen is een toilettas, vaak een hele dure. En dat zit. De rest ligt allemaal klaar. Ja, er zijn ook jongens die er, als ze de bus uitstappen, vragen tegen wie ze spelen. Ja. Ja. Die jongens heb je ook. Ja, dat is een karakter. Ik weet niet of deze schaatster een bepaald karakter heeft. Ik zit te denken, dit is uiteindelijk een vrij lullig wereldbekerwedstrijdje in Polen. Ja, als dit op de Olympische Spelen, dat je vol adrenaline en spanning, nationale kan ik me nog iets meer voorstellen. Ja, maar dit is gewoon toch concentratie. Het hele seizoen werd ze bijna altijd vierde. En ze had net daarvoor, op de 15 meter, was ze ook op het podium terechtgekomen. Mm-hmm. Dus dat zal een euforiegevoel geven. En dus heeft ze een andere routine naar die ploegachtervolging gehad. Ze heeft op een podium moeten staan. En misschien is ze wel. Kijk, dat moet ik dan zelf invullen. Maar als zij gewoon had gezegd, oh, dit is een blackout. Dit is mijn schuld. En dan was het toch eigenlijk wel klaar. Want dan, ja, dat kan gewoon gebeuren. Je kunt gewoon, en dat is vervelend dat het dan twee keer gebeurt. Maar ik vind dit een andere fout dan de vorige keer. Is dit ook iets typisch Nederlands? Of ja, dat moet je ook gewoon kunnen. Ik denk dat in Amerika zouden ze daar gewoon inderdaad iemand voor regelen. En dan noem je dat geen oppas, maar gewoon een PA. Check man. Nou, juist in schaatsen is het andersom. En dan wordt voor Nederlanders alles geregeld. Alles geregeld en voor de buitenlandse schaatsers is het juist over het algemeen wat minder. Tenminste, dat maar is, dat wordt dit daar aangerekend of is dit een incident? Nou, kijk, ze rijden zo hard samen. Maken we niet een beetje te groot trouwens? Nee, maar het is zo opvallend. En daarom, dat gebeurt ook nooit. Dus dat, daarom krijg je dit. Maar ja, dit is gewoon de beste ploeg. En het kost centen, want je wordt niet eerste, maar laatste. Er is een kans dat ze nu moeilijker richting het WK komen. Dat zit er wel. Die andere twee meiden, Groenewoud en Schouten, die balen daar enorm van. Maar ze beseffen ook wel dat dit is gewoon een winnende combinatie. Die kunnen gewoon straks in Salt Lake City een wereldrecord rijden en hebben het er nergens meer over. Nee, en hebben ze dan onderling ruzie, denk je? Of, Nee, daar wordt het natuurlijk wel even. Er vallen wel wat harde woorden. Maar nee. Kijk, het zijn allemaal winnaars en vooral ook individualisten. Want dat is schaatsen voor het grootste gedeelte van sport. Maar als zij iemand bij zich hebben waarmee ze zeker weten dat ze een gouden medaille gaan winnen. Want dat is wel, weet je wat deze ploeg is. Dit is gewoon, zij zijn sterker dan wie dan ook. Dat hebben ze al meerdere keren laten zien. Ja, meest opmerkelijk wat vanavond bij mij in de auto op weg naar huis blijft hangen is het feit dat er dus blijkbaar spelers uit een voetbalbus komen die dan niet weten tegen wie ze spelen. Dan hebben ze ook niet zitten op te letten bij de presentatie van de trainer. Maar het was bij wijze van spreken, neem ik aan. Geloof me, die zijn er echt. Het is niet eens bij wijze van spreken. Nee. Het is echt zo. Tegen Mbappé vanavond? Kan hij weer wat doet hij ook alweer? Ik denk dat het juist voor Mbappé geldt. Dat je zoveel vertrouwen hebt in je eigen kunnen en kwaliteit. Dat je denkt, dat zal maar eigenlijk een zorg zijn. Wie erop komt daar. Er was altijd, Guardiola vertelde in zijn boek ook, dat er altijd één speler was die achterin lag te slapen. Dat is Messi. Ja. Die let er nooit op. Ja. Maar goed, dan was hij wel. De beste voetbal ter wereld. Maar hij is wel heel fit. Maar ja, dat is wel anders. Zullen we even doorgaan? Want ik wil nog even naar het wereldbeker schaatsen. Want dat zit er nu op. De vijfde wereldbeker weekend is pas in januari, Salt Lake City. Ja. Is volgende dan de NK afstanden. Dat is dan heel erg belangrijk voor plaatsing voor de WK's. Hoe staan we ervoor? Ja, dat NK is eigenlijk alles bepalend. Want eigenlijk, dit is een soort. Een soort pauzenummer was het eigenlijk wel, die eerste wereldbekers. Iedereen ging steeds een beetje trainen en kon niet alles rijden. We hebben geweldige dingen gezien. Kjeld Nuis, een 1500 meter in Beijing, was echt van uitmuntend niveau. Maar we hebben ook hele grote verschillen gezien. We hebben veel mensen ziek zien worden. Iedereen was een beetje op langzame banen. Veel reizen, moeilijke omstandigheden. Dus het was niet een sprankelend begin van het seizoen. Mm. Maar iedereen weet, NK, dan gaat het erom. Moet je bij de top 3 zitten, ga je naar de wereldkampioenschappen. Die zijn in Calgary op snelijs. Je gaat naar een wereldbeker in Salt Lake City, waar wereldrecords kunnen worden gereden. Dus dit is echt een soort voornummer. En dan straks, denk ik, gaat het echt los. Maar hebben dan die ploegen die hebben besloten om niet te gaan reizen, die waren er ook. Ja. Hebben die dan gelijk gekregen? Want je zegt, veel mensen weten we ziek. Over 2 weken. Nee, maar dat er heel veel ziek werden, dat lijkt me niet zo prettig in je voorbereiding. Nee, dat... Ja, je schaatst op ijs, het is koud. Die schaatsen hebben wel vaker last, hè? Dat als je veel reist, veel jetlag, dat je weer, je zit op zo'n dun draadje dat de ziekte ligt zo om de hoek. Kijk, Kjeld Nuis zei ook van, jongens, we moeten gewoon alles rijden, want waar doen we het anders voor? Mm-hmm. Maar uiteindelijk heeft een ziekte hem ook thuis gehouden. Ja. Ik denk dat die trainers zijn niet achterlijk. Die weten echt wel wat ze moeten doen om die schaatsers zo goed mogelijk op dat NK te krijgen. Ja, en of je nou, wat je zegt net over Beunen, weet je, waar gaat het nu eigenlijk om? Kijk, het is een opmerkelijk geval en die wereldbekers zijn allemaal wel belangrijk en leuk. Maar vanaf nu gaat het seizoen pas echt tellen. Want als je er nu naast zit, dan kan je gaan trainen voor volgend jaar bijna. Ja. Suleiman en Vincent, als jullie dit nou horen, wat denk je dan? Met name ook over dat reizen bijvoorbeeld. Nou, ik zag een tijdje geleden een kaartje in het Algemeen Dagblad staan waar die wereldbekerwedstrijden allemaal gehouden worden en welke periode dat zich allemaal moet afspelen. Toen dacht ik wel, als je hier aan de slag moet als inspanningsfysioloog en de periodisering in de gaten moet houden, hersteltijd, et cetera, dan wens ik je een hele prettige wedstrijd. Dus dat is eigenlijk niet heel verantwoord. Dan ga je dit soort dingen wel krijgen, inderdaad. Dat mensen ziek Formule 1 geblesseerd raken. Formule 1 wil ook nog wel. Maar dan zit je toch? Dan zit je. Zit je een beetje achterover. Ja, radio aan. Beetje met een sportforum luisteren. Dat is wel een aanslag. Ja. Lichaam door die tijdzones heen. Iedere keer dan naar rechts, dan weer terug naar links. Dat is pittig. Ja. Dat is wel niet te merken bij Max Verstappen. Nee. Dat is wel Verstappen niet, nee. Ja. Nee, dat is de enige niet, hè? Dat klopt. Ja. Maar goed. Straks ook heb je een wereldbeker op hoogte in Salt Lake City. Dan gaan ze naar Quebec. Dat is 3 uur terug in de tijd en op zeeniveau. En dan gaan ze weer 3 uur terug de andere kant op naar Calgary voor de wereldkampioenschappen. Dus ik denk dat ook straks nog wel fysiologen zullen zeggen, misschien dat we die slaan Quebec maar over. Toch maar overslaan, ja. Ja, kan ook maar zo. We gaan van schaatsen weer naar het voetbal. We gaan straks kijken naar de Europese week die voor ons ligt. Nu richten we ons even op de Eredivisie. De spannendste strijd die momenteel gaande is, is misschien wel die om de topscorerstitel. 2 spitsen hebben er na 15 wedstrijden al 18 in liggen. 1, 2, 3, 4, come on baby, say you love me. 5, 6, 7 times. Zaken voor het is goed en de goal van Jiménez. Superwaren met de corner. 2-0. Pavlidis, wat is dat toch simpel. Jiménez vraagt. Jiménez krijgt en schiet en scoort. Bal goed meegegeven en dan is het toch een doelpunt. En wie zal dan de doelpuntenmaker zijn? Ja, natuurlijk. Pavlidis. Zie nu de ruimte. Jiménez. En daar is dat los in het trick. Pavlidis, die dus 9 wedstrijden op rij vanaf de start van het seizoen een doelpunt heeft gemaakt. Dat is een nieuw Eredivisie-record. Jiménez. Jiménez. En daar is de aansluitingstreffer. Pavlidis scoort. Ze zullen blij zijn dat hij in de transferperiode is gebleven. En weer een goal van Pavlidis. Nummer 10. Santiago Jiménez met zijn 11e doelpunt in de 8e wedstrijd dit seizoen. Hold van record naar record. Yeah, it's really nice fight. I look forward to keep going both of us to score goals. Ja, weer zo'n heerlijke montage, jongens. Als ik dat mag zeggen. Pavlidis was dat als laatste over de strijd met Jiménez. Ja, wie van de twee wordt het? Ja, zeg het maar. Ik denk Jiménez om de simpele reden dat ze Pavlidis gaan verkopen in de winterstop. Ik denk niet dat hij nog te houden is voor AZ. Hij heeft nog 1,5 jaar contract, dus die zal wel weggaan, denk ik. En met hoeveel goals? Zondag nog 1 wedstrijd in de Eredivisie. Dan gaat hij met 19 goals vertrekken, denk ik. Oké, okay, Suleiman, ben je het eens met Vincent? Dat kan. Ja, dat ligt wel in de lijn der verwachtingen. Maar ja, ik weet niet of het ook interessant is om dat nu al te gaan benoemen. Wie vind jij beter van die twee? Jiménez. Ja? Vind ik. Ja, die heeft iets meer nog voor de, denk ik, voor de top iets meer spits. Ik vind Pavlidis, die heeft een geweldige groei doorgemaakt. Je ziet waar hij vandaan komt via Willem II en AZ. En steeds allrounder en steeds beter aan het worden. Maar ik denk dat hij wel een bepaald plafond heeft. En bij Jiménez is dat denk ik nog net iets verder. Maar waarom vind je het niet interessant? Nou, of ze er 34 maken en de 31. Maar ja, ze gaan er heel veel worden. En het wordt op een gegeven moment wel interessant. Want er kunnen records gaan gebroken worden. Natuurlijk, want de Koen Ille-index is erbij gehaald. Wat is het record nu? Wat is het record? 43. 43. Ja. Nou ja. Maar dit kan wel dit seizoen, want ik denk dat in de breedte door de top 4 is prima. Ajax is natuurlijk een rampzalig jaar. Maar vanaf 6 tot en met 18 is, ik denk dat de Eredivisie een van de slechtste jaren kwalitatief beleefd van de laatste 10, 15 jaar. Mm-hmm. Dus je ziet hoe Vitesse is weggezakt. Groningen überhaupt niet in de Eredivisie speelt. Utrecht natuurlijk een rampzalig jaar heeft. Dus als de tegenstand zo zwak is, als het dit jaar is, buiten de top 5, kan er een spits inderdaad wel gewoon 40 inschieten. Ja, maar PSV en Feyenoord zijn ook wel echt goed. Zeker. Vind ik wel. De rest kan zwak zijn, maar de PSV en Feyenoord zijn ook wel erg sterk. Maar blijft het dan voor Jiménez of voor Pavlidis? Als Feyenoord zo goed is, heeft hij dan meer hulp, zal maar zeggen, in... Ik vind Pavlidis wel een net wat betere spits dan Jiménez. Doet het meer zelf? Ja, want ik vind dat inderdaad, hij heeft eigenlijk alles wat Jiménez ook heeft. Alleen hij is een spits die zelf ook nog iets kan creëren. Ja, meer dan Jiménez. Klopt. Dat is wel waar. Hij is allrounder, maar ik vind Jiménez beter. Nee, ik ben niet om, maar ik snap het verhaal. Ik begrijp dat hij is allrounder en buiten de 16 is hij beter. Maar als je ziet hoe Jiménez binnenkwam, en ik heb de beelden toen bekeken uit Mexico, denk ik, wie heeft Feyenoord gekocht? En als je dan nu ziet, 1,5 jaar later, waar hij staat en op hoeveel vlak hij verbeterd is. Ja, die groeicurve is wat steiler. Is ongelooflijk. Ja, dan denk ik, goh, wat zit er dan nog meer in? Maar even over Pavlidis, over de, wat jij zegt, ik denk dat hij weggaat. AZ staat 2 punten achter Feyenoord. Ja. Aan het einde van het seizoen is plek 2, volgens mij, direct toelating in de groepsfase van de Champions League. Dat is allemaal waar, maar je hebt ook te maken met een speler en een zaakwaarnemer. Hij heeft nog 1,5 jaar contract. Zal dat niet gaan verlengen. Dus uiteindelijk, als er een club komt die een bedrag gaat betalen waar ze van AZ denken, nou ja, dat is een marktconform bedrag, dan zal hij toch echt gaan. En dan zou het dus meer moeten zijn dan een eventuele deelname aan de Champions League zou opleveren. Als dat in de buurt komt, dan... Dat is dan gegarandeerd geld. Die tweede plaats is niet gegarandeerd. Ik bedoel, in jouw redenatie ga je ervan uit dat ze dan tweede worden. Maar die garantie is er niet. En die garantie van 25 miljoen van, pak een beet, Borussia Mönchengladbach of Aston Villa, dat is wel gegarandeerd. Dus ja, gaat er dan maar aan staan als technisch directeur. Waarom noem je die twee namen? Omdat ik dat een hele verstandige stap zou vinden als hij een tussenstap zou maken. Oh. Want vanuit de Eredivisie direct naar de top van de Premier League, dat is niet een stap meer die te maken is, denk ik, voor spelers uit de Eredivisie. Ik dacht even dat je meer wist, namelijk. Nee. Dat is een willekeurig gekozen naam. Subtopper Bundesliga, subtopper Premier League. Ja. Ja. Waarbij Aston Villa trouwens wel iets meer dan subtopper is dit jaar. Maar ja. Kunnen kampioen worden. Ja. Hoe is het met Gimenez? Zou die in de winterstop ook nog weg kunnen eigenlijk? Nou, ik zag bij jullie een interview met Hugo Sanchez voorbij komen. En die raadde hem aan. En die, dat is een zaakwaarnemer. Ja, nee, dat is een zaakwaarnemer. Dat is een Mexicaans voetballegende. Ja, dat weet ik. Ja. De voormalig legende. Ja, nee, precies. Maar die was over om naar de Mexicaanse jongens te kijken in Nederland. En Feyenoord had een interview met die twee. Ja. En ESPN ook. Ja, die raden hem aan om in de winterstop naar een serieuze club te gaan. Twee weken geleden kreeg de Mexicaanse bondscoach dezelfde vraag. Die zei exact hetzelfde. Ja. Die vond ook dat hij klaar was in Nederland, dat hij door moest. Ik bedoel, de Eredivisie stelt in Mexico niet zo gek veel voor. Zij vinden hij is volgens mij nog steeds tweede spits trouwens in Mexico. Ze vinden dat hij gewoon bij een topclub moet spelen. En een topclub in hun ogen is Bundesliga, Primera Division en Premier League. Dat stelt de zaakjes soms wel in perspectief. Dat je denkt van ja, dat vinden wij een geweldenaar. Dan gaat hij misschien 43 goals maken. Maar in Mexico vinden ze het niet serieus te nemen. Nee. Dus dat is dan wel weer grappig. Maar denken jullie eigenlijk dat dan, mocht Pavlidis dan weggaan, dat in dat geval Feyenoord de beste kans heeft om in de buurt te blijven van PSV, Erik van Dijk? Nou, ja, ik denk dat, Erik, ja. Nu moet jij dat zeggen. Kortom, als Pavlidis weggaat, valt AZ dan af? Nou, ook met Pavlidis. Ja, eerlijk dat denk ik ook, ja. Ja. Ja? Ja, dat denk ik ook. Ja. Ik denk Pavlidis wel echt de vlag op de modderschuit is momenteel. Ja. AZ zonder hem. Klaas die heeft een echt goed seizoen. Was vorig jaar trouwens ook al heel goed. Die is heel stabiel. Die rechtsback zoeken waren. Maar voor de rest is het niet een heel, heel geweldig elftal. En kwalitatief echt een stuk minder dan Feyenoord. Ja. Dus daarom zei je had het over dat bedrag. Dat ze denk ik ook wel vanuit die redenatie geneigd zijn om dat geld dan wel te pakken als het komt in de winter. Ja. Is de titelstrijd eigenlijk al beslist? Ik heb vorig jaar volgens mij ook in de Sportvorm gezeten. Rond december al. Ajax wordt kampioen, dat is toch wel beslist. Of PSV stort totaal in. Nee, dat verwacht ik ook niet. Ze hebben alles gewonnen. En die stand ziet er zo vreemd uit. 10 punten is natuurlijk een ongelooflijke kloof. Dat je denkt, goh, Feyenoord is slecht bezig. Alleen als ik me niet vergis, heeft Feyenoord een punt meer. Dan afgelopen jaar toen ze de top waren. PSV zal toch wel een keer een wedstrijd gaan verliezen. En misschien wel twee. Maar dan nog hebben ze 6 punten voorsprong. Ja. Of 4 punten. Ja, maar ik weet niet of het je nu al kan zeggen. Ja, en Peter Bos heeft dat ook eens over gezegd. En terecht. Ik kan het nooit zeggen. Met nog 19 wedstrijden te gaan. Kunnen. Alleen wat je wel kunt zeggen. Dat werd vorig jaar zeker ook gezegd. Dat kun je nooit zeggen. Ja, toch gaan we het er weer over. PSV heeft kwalitatief de beste en breedste selectie. Dat kun je wel zeggen. Ja. Dus de kans dat ze kampioen gaan worden is 95%. Maar helemaal beslist. Dat geloof ik niet. Nee. Ajax gaat zich er niet tegenaan bemoeien. Zo mogen wij 21 punten minder, dat denk ik wel aannemen. Dan moeten we hele gekke dingen gebeuren. Op een bepaalde manier nog een rol spelen. Ja. Maar goed, het snelste stijger, hè? Het is toch heel knap. Ja. Toch? Jawel, maar Schip is toch echt, bedoel, wat heeft hij ontdekt? Maar vinden jullie niet dat we een beetje daarin doorslaan? Ja? Want op het moment dat zij laatste stonden, hadden ze die wedstrijd tegen Volendam nog te goed. En de laatste, wat was het? 6-7 minuten tegen RKC die nog uitgespeeld moesten worden. Ja, never ruin a good story with facts, toch? Ja, nee, maar zo is het toch wel. Dus we zeggen nu al van ja, het is een enorme prachtige inhoudrace. Nee, je kunt helemaal nog geen zinnig woord zeggen over de kwaliteiten van Ajax. Want inderdaad, dit zijn tegenstanders waar Ajax van gewoon in alle omstandigheden moet winnen. Waarbij ze ook nog gelijk hebben gespeeld tegen Almere. Ja, dat kun je ook van zeggen dat ze die wel in winst hadden moeten omzetten. En je ziet gewoon, als de tegenstand iets beter wordt in Europa, dan zie je de tekort. tekortkomingen nog steeds naar boven komen. En ook in de tweede helft tegen Sparta, waar ik toevallig zelf bij was, die wedstrijd. Daar gebeurt weer hetzelfde. Maar het kan wel zo snel terugvallen. Oké, maar is er wel iets veranderd in de moraal? Is er een soort sfeer van, oh, we gaan toch nu wel de goede kant op? Suleiman? Ik zie wel verbetering, maar ik bedoel, als je ziet waar Ajax vandaan komt, welk niveau Ajax vandaan komt, natuurlijk met Den Haag in de halve finale van de Champions League en het niveau wat PSV en Feyenoord nu aantikken, dan ik zie verbetering. Is dan niet echt dat je denkt van goh, het gaat heel goed bij Ajax, maar ten opzichte van de eerste drie maanden zie je verbetering. Ja, maar het is nog lang niet, want ook de Europese wedstrijden die je de afgelopen tijd hebt gezien, ook onder Van Schip, maar ook de wedstrijden inderdaad die net aangestipt worden tegen Sparta. Ja, het is niet goed genoeg nog. Nee. Maar daar moeten spelers bij komen. Er zijn een aantal dingen verkeerd gelopen afgelopen zomer. Dat moet allemaal gerepareerd worden. De trainersvraag moet nog beantwoord worden. Wie gaat er trainer worden? En zo zijn er nog veel meer zaken die daar... Ja, Bergwijn die zou naar de zandbak kunnen, naar Saudi-Arabië. Ja, dat wordt al een hele tijd geroepen. Dat zien we in januari wel. Overigens, ik vind dat die verbetering vooral zit in een aantal spelers die echt meer bevrijd rondlopen. Je ziet Berghuis gaat beter voetballen, Brobby. Taylor gaat beter voetballen, Brobby. Alleen in teamspel zie ik bij Ajax nu niet overdreven veel verbetering, eerlijk gezegd. In teamdiscipline. Nou, ik zie wel een idee. Dat is al een vorm van verbetering. En nu moeten de spelers ook nog beter worden. Dus dat zag ik daarvoor helemaal niet. Hm. En je ziet ook dat jongens zich vrijer uitdrukken op een bepaalde manier, wel iets vrolijker zijn. En dat er een trainer rondloopt die ze wel aankijkt. In plaats van... Ten Hag nou morgen beschikbaar? Nou ja, dat zou zomaar kunnen deze week, ja. Dat Ten Hag vrijkomt. Ja, ja. Goed, inmiddels is het precies 10:30. Heel mooi. NPO Radio 1. Jurjen Boekraad met de hoofdpunten van het nieuws. In een buurt in Vlaardingen is onrust ontstaan na een reeks aanslagen op auto's en panden van een loodgieter. De burgemeester sprak vandaag met de ongeruste bewoners. Hij zei dat er alles aan wordt gedaan om nieuwe aanslagen te voorkomen. De Europese Commissie wil de winsten uit bevroren Russische tegoeden aan Oekraïne geven. Dat schrijft de Britse zakenkrant The Financial Times. Het zou gaan om een bedrag van jaarlijks maximaal 3 miljard euro. Het Poolse parlement heeft Donald Tusk gekozen als nieuwe premier. Oud-EU-president Tusk wil een pro-Europese regering vormen. Zijn ploeg wordt morgen al gepresenteerd. Daarna volgt een nieuwe vertrouwensstemming en dan kan Tusk woensdag worden beëdigd. De Verenigde Staten zijn bezorgd over berichten dat Israël witte fosfor uit Amerika heeft ingezet in Gaza en Libanon en doet daar onderzoek naar. Israël zegt dat het zich aan de wet houdt. Het gebruik van witte fosfor in bewoonde gebieden is omstreden, omdat het tot zeer ernstige verwondingen kan leiden. Langs de lijn en omsteken. Ja, we zijn hier alweer aardig op weg met de Sportforum. Aan tafel Suleiman Usturk, Erik van Dijk en Vincent Schildkamp. Ja, nou even vooruitkijken naar de Europese week. Ajax heel kort nog even tegen AEK Athene. Ajax speelt dan voor deelname in de Conference League. Vincent Schildkamp? Dat uitspreken is al een beetje gek. Ja. Dat zullen ze in Amsterdam ook denken, ja. Het is maar de laatste strohalm voor Europa. Moeten zelf winnen. Tegen AEK, dat was een van de meest bijzondere wedstrijden die ik gezien heb de laatste jaren, denk ik, die uitwedstrijd. Waar Ajax echt aan alle kanten uit elkaar viel. Dat was heel gek. Dat was die wedstrijd met die gekke laserpennen ook continu. Ja. Echt een hele rare wedstrijd. Maar dat stelde kwalitatief niet zo gek veel voor, de AEK. Dus dat zou op zich moeten kunnen. Ja. Maar zo'n Conference League, daar wordt een beetje lacherig over gedaan. Maar West Ham United won die natuurlijk afgelopen seizoen. En de reactie toen van die spelers die in de Premier League spelen. En ook mooi is die over de 60 is. Die waren toch wel ongelooflijk blij met zo'n prijs. Het is toch wel, als je op een gegeven moment in de kwartfinale staat, toch wel een prijs die je kunt pakken. Het was de laatste Europese hoofdprijs die de Nederlandse ploeg won, toch? Ja. Weet je ook nog steeds. Ja, ja precies. Dus het is wel, het kan een mooi doel zijn. En bovendien levert het volgens mij in de Conference League bijna net zoveel punten op als in de Europa League. Zeker. Voor die coëfficiëntenlijst. Het kan voor het Nederlands voetbal heel handig zijn. Wij zijn echt het enige land dat daarover praat. Over de coëfficiëntenranking. Ja, maar omdat we het belangrijk vinden natuurlijk omdat we twee tickets krijgen. Maar maar in Engeland hebben ze dat probleem niet. En in Engeland hebben ze dat probleem ook niet. Nee, maar in Frankrijk zouden ze dat probleem kunnen gaan hebben. Maar daar hebben ze het ook niet over. Lekker zo laat, zou ik zeggen. We hebben het er niet over. Even naar PSV gaan. Ja, want PSV zal zeker van overwintering in de Champions League. Morgen de laatste poolwedstrijd tegen Arsenal. Dat ook al zeker is van de 8e finales. In oktober waren de Londenaren met 4-0 nog veruit te sterk. Trainer Peter Bos die is benieuwd of PSV er sindsdien op vooruit gegaan is. Nou, ik ben zelf als trainer heel erg benieuwd of wij geleerd hebben van die eerste wedstrijd en of we beter geworden zijn. En ik weet dat we dat zijn. Maar of we dat ook morgen terug kunnen zien tegen een top tegenstander. Want waar zitten die ontwikkelingen die jullie hebben doorgemaakt sindsdien? Want ik had het inderdaad ook opgeschreven. Jullie zeiden, of je zei toen na die wedstrijd in december gaan we weer tegen die gasten spelen. Dan kunnen we kijken of we zijn gegroeid. Waar zitten die ontwikkelingen in? Nou, ik herinner me nog dat ik meteen na die wedstrijd eigenlijk gerefereerd heb aan beide uiteinden in de 16. He, dat wij eigenlijk te veel ruimte weggaven in onze 16 en te weinig mensen achter de bal kregen in onze 16, terwijl zij met heel veel mensen vertegenwoordigd waren in hun 16 om te verdedigen. En dat wij daardoor heel moeilijk kansen creëren. Dus ik ben benieuwd, kunnen wij morgen wel kansen creëren? Want die hebben we daar amper gehad. En zijn we in staat om hun in ieder geval meer van het scoren af te houden dan die 4 keer dat het hun gelukt is in Londen. Ja, Suleiman, als hij dit nou wil herstellen, hè, een soort eerherstel wil, toch, denk mm-hmm. ik. Wat voor team moet hij dan nu gaan opstellen? Nou, ze zullen rekening houden met lichte pijntjes. Hij zal spelers opstellen die niet altijd aan de bak komen. Dus het is ook een soort oefenwedstrijd op topniveau. Alleen dat kan je natuurlijk niet zeggen. Maar aan alles proef je dat dat wel zo is. Waar hoor je dat dan? Nou, dat merk je aan hoe die kijkt. Hij zei het donderdag al. Nou ja, dit is zei het gewoon. Ja, hij zei het gewoon in het interview. Toevallig moest ik hem interviewen na die wedstrijd tegen Heerenveen. Hij zei, ja, iedereen die ook maar een klein beetje last heeft van vermoeidheid. Guus Stil sprak over zware benen het eerste half uur. Ja. Nou, die gaat niet spelen. Bakayoko maakte een vrij lamlendig indruk in die wedstrijd. Ik vermoed dat hij ook niet gaat spelen. Ja, maar is niet zo gek ook. Lukt de Jong ook niet? Dus nee, en Pepi moet hij natuurlijk ook tevreden houden. Dus die zal die opstellen. En aan de andere kant komt Arsenal naar Eindhoven toe in de wetenschap dat ze in december nog geloof ik 312 wedstrijden moeten spelen in Engeland. Dus die zullen ook niet met een heel steek. Dus hij wordt geen steekwijzer. Hele saaie wedstrijd dan toch? Nou, hij wordt in ieder geval geen steekwijzer. Alles wat hij net zei over wijzer worden ten opzichte van dat slaat nergens op. Ja, toen hoopte hij nog mee te kunnen doen voor die laatste. Omdat het nog belangrijk zou zijn die laatste wedstrijd natuurlijk. Ja. En wanneer is de Champions League nou de Champions League seizoen geslaagd voor PSV? Nu al. Of voor jullie of is het al geslaagd? Natuurlijk. Ja, dus gewoon extra ere ronde eigenlijk. Ja. Nou, ik vind het echt een knappe prestatie in deze pool om te overwinteren tegen Sevilla. 6-7 keer de Europa League gewonnen geloof ik. 7 keer ja. Ja, Arsenal en Lens wat gewoon een goede ploeg is in Frankrijk. Vorig jaar 2e geworden op 1 punt van Paris Saint-Germain. Als je daar doorheen komt heb je gewoon een fantastische prestatie geleverd. Ja. Worden we als onderschat hoor vind ik wat PSV gedaan heeft. Ja. Zullen we nog even naar Feyenoord kijken? Ja, er staat ook niks meer op het spel. Hè? Feyenoord gaat derde worden. Celtic is uitgeschakeld. Woensdag is die wedstrijd Feyenoord-Celtic. Wie gaat er kijken? Nou, ik zal wel moeten. Ik ben de commentator bij de wedstrijd. Dus ga ik zeker kijken. Ga morgen. We gaan allemaal naar jou kijken. Ja, luisteren denk ik. Ja, luisteren. Ja, maar Suleiman, wat denk jij? Gaat het ergens over? Het gaat nergens over, maar ik bedoel, zal hetzelfde gehanteerd worden als bij PSV Arsenal, denk je? Dat denk ik wel. Ik denk dat ook Arne Slot zal kijken naar welke spelers er misschien een wedstrijd rust nodig hebben. En je kunt ook eens kijken hoe presteert een bepaalde speler onder een bepaalde druk. En het is een ideale wedstrijd daarvoor. En dat ze het in het weekend een beetje met de hakken over de stoot, dan zeggen, draaide niet echt lekker. Speelt dat nog een rol? Dat denk ik wel. Je ziet wel, kijk, Arne Slot is natuurlijk op het schild gehezen als de Nederlandse toptrainer. Ook voor in het buitenland, die gaat Erik ten Hag achterna. En die heeft nu een paar klappen of een paar tikken gehad. Terwijl ze, vind ik persoonlijk, een prima indruk hebben gemaakt in de Champions League. Als je gaat kijken naar veldspel. Alleen dat kun je dan als trainer wel vertellen. En dat doet Arne Slot ook. En dat vinden sommigen dan weer vervelend. Dat hij dat doet. Omdat hij zo langdradig over tactiek kan uitweiden. Ook bij ESPN. Voorafgaand aan wedstrijden. Dat vind ik fascinerend. Ik ook. Ik vind het heerlijk. Ja? Ik vind het helemaal niet irritant. Dus. Nee, zeker niet. Nee, ik vind het ook niet irritant. Maar ik denk dat de kijker wel denkt van. Dat, normaal gesproken, een trainer houdt altijd zijn mond. En een beetje op de vlakte. En probeert eromheen te fietsen. Ja. En Arne Slot legt tot achter de komma uit. Hoe ze gaan opbouwen. En hij heeft gebruikt termen als 19 druk en zo. Dat vind ik fascinerend om naar te kijken. Ik vind het heel leuk, omdat ik al die wedstrijden zie. En dan herken je ook op een gegeven moment wat dingen, na 20 jaar. Ah, Erik, vind jij het leuk? Ja, ik vind het ook heerlijk, ja. Oh. Ja, nee. Maar, iedereen het leuk hier. Nee, maar dus, sommigen zullen het. Maar je wilt toch ook graag dat... Ik vind het echt niet fijn als iedereen zo ontzettend beschermend is. Het is soms wel moeilijk, hè, want soms zegt een trainer dan iets... en dan krijgt hij, ja, maar dat had hij niet moeten zeggen. Of dat, denk ik, wees blij dat mensen gewoon uitgesproken zijn... en dat ze in ieder geval een boekje open doen over wat ze zeggen. Meestal zijn die teams zo goed voorbereid... dat ze waarschijnlijk wel weten wat de tactiek van de tegenstander is. En als ze dat ongeveer 20 minuten voor de aftrappen horen, dan zullen ze niet de hele tactiek omgooien. Lijkt mij toch? Of nee, maar wat Arne Slot voor de wedstrijd vertelt, dat is bij sommige trainers in de Eredivisie nog niet in hun hoofd aangekomen, hoor. Dat is totaal wat anders. Die zit op een bepaald ander niveau. Next level. Persoonlijk is wel een ander niveau dan bijvoorbeeld de trainer van Vitesse. Maar jij zei het een paar tikken gehad. Het is natuurlijk ook zo in de score. Want ze hadden echt het idee dat ze thuis tegen Atletico Madrid daar iets van zouden kunnen maken. Alleen het is natuurlijk ook, als je het weer een beetje uitzoomt, niet zo verwonderlijk dat Feyenoord het tekort schiet tegen Atletico Madrid, wat een begroting heeft die 4 of 5 keer de begroting is in Rotterdam, met erkende topspelers, met een wereldkampioen die ongrijpbaar was. Alleen hij heeft natuurlijk zelf zijn eigen verwachtingspatroon gecreëerd, Slot, door dat elftal in 2,5 jaar tijd als een komeet te ontwikkelen. Dus daardoor is de teleurstelling ook groter als die enorm steile curve die die bewerkstelligen, als dat niet wordt doorgezet, is de teleurstelling heel groot. Ja. Maar gek is het natuurlijk niet. Nee. Hij heeft ook te maken met PSV dat daarboven zit. Waardoor het voor de beeldvorm lijkt alsof Feyenoord een minder seizoen heeft. En ze hebben ook een minder seizoen, want ze zijn niet door in de Champions League. En dat wilden ze misschien wel. Het was de ambitie toch in zo'n moeilijke pool. Maar het voetbal zelf, ik vind dat niet minder dan vorig seizoen. Nee. Dat is het gekke ervan. Dus dat zou misschien in het tweede seizoen zelf nog goed kunnen komen. Je kunt ook van de Europa League, net als van de Conference League, een doel maken. En er is Feyenoord al een keer ver in gekomen. Die 10 punten... Dat kan nog veranderen natuurlijk. Ik bedoel, het is niet zo dat PSV alle wedstrijden gaat winnen. Dat zou wel heel bijzonder zijn. In de eerste 2 jaar was Feyenoord in het tweede seizoen zelf stukken sterker dan in de eerste seizoen zelf. Geef hem maar de tijd in de winterstop om je te knutselen en te bouwen aan het elftal. We gaan van het voetbal zelf even naar de shirts. Want we hebben de sportieve opmars van Ajax al wel besproken. Maar er was afgelopen weekend nog iets opvallends. Dat was het volgende. De voetballers van de club, zowel de mannen als de vrouwen, speelden in shirts zonder hun naam erop. Ajax voerde daarmee actie tegen dit soort online haatberichten. APN Gorilla. Bizar. Waar kijk ik naar? Lesbisch geschutter. Wat doet die man in de video? Ik hoop dat je benen kapot worden gemaakt. Slang. Iemand die dan schrijft: ik hoop dat jij en je familie kapot gaan. Ja, in plaats van de spelersnaam stonden er dus nu 3 stippen op het shirt. Internationaal symbool voor de stilte. En ook zijn die 3 stippen het icoontje waarop social media gebruikers kunnen klikken om online haat te rapporteren. Vincent, jij was bij die wedstrijd, toch? Ja. Hoe vond je het? Ik vond het heel goed dat die actie bedacht was. Ik stelde mezelf ook wel tegelijkertijd de vraag: wat gaat dit nou daadwerkelijk bewerkstelligen? Maar goed, dus met iedere vorm van protest zo. Je moet ergens een keer beginnen. En hopen dat andere mensen daar achter gaan staan en ermee aan de slag gaan. En er was heel veel bijval van andere clubs. PSV schaarde zich achter Ajax. FC Kopenhagen zag ik voorbij komen. Wist iedereen ook wat het betekent? Nee, dat was wel. Die vraagtekens zag je wel bij de mensen in het stadion inderdaad. En met name die puntjes, die symboliek van dat de manier is om dus een vervelende tweet te rapporteren. Dat die link had zeker niet iedereen gelegd. Alleen daar zit ook tegelijkertijd de ironie. Want die mogelijkheid bestaat al heel lang. Maar wij hebben nou niet direct de indruk dat het minder wordt. Dus de mogelijkheid om te rapporteren is er. Maar de drek wordt alleen maar groter en erger. Dus wel Visma heeft zich er overigens ook bij aangesloten. Ja, er zijn heel veel sportteams en clubs geweest die dat gedaan hebben. Dus dat als eerste aanzet lijkt me dit echt uitstekend. Want ik schrok ook van de getallen, hoor. Ik bedoel, wij krijgen ook wel eens een belediging via X of Twitter over ons heen. Alleen bij Ajax gaat het om 1500 berichten per week. Ja, dat is een krankzinnig aantal. Als je daar, ik geloof ook dat de meeste voetballers dat inmiddels hebben afgeschermd of uitbesteed hebben, zodat ze er niet continu mee geconfronteerd worden. Want dan word je natuurlijk stapelgek als je door die drek heen moet. Heb jij die ervaring ook, dat je de nodige drek over je heen krijgt? Oh ja, vanwege mijn achtergrond krijg je al vanuit die hoek racistische drek. Maar ik moet zeggen, ik heb Instagram en ik heb een X-account. De reacties, ik lees ze eigenlijk nooit. Hoe doe je dat? Want je zit er wel op. Dus je moet soms ik post iets en dan laat ik het zitten. Ja. Kijk je niet naar wat er gereageerd wordt. Is dat de manier? Je kunt het uitzetten. Heb jij er ook last van, Erik? Nee, ik heb er geen last van, gelukkig. Maar ik kan me voorstellen dat het echt best wel... Gewoon stel je voor dat er iemand naast je staat de hele tijd. Je bent een lul, je bent een sukkel, je bent een lul. Dus kan je zeggen, joh, dat is die gekke Henkie. Maar dat, het heeft toch, als je dat binnenkrijgt, het heeft toch effect op mensen. Ja, ik moet zeggen, ik zou spelers, als ik begeleider ben van een speler, ook adviseren om social media dat helemaal mee. Want het is totale onzin. Het is helemaal niet sociaal. Nee, dus je krijgt zoveel over je heen en wat moet je er eigenlijk nou mee? Dan zou je een slechte zaakwaarnemer zijn, want via social media kun je natuurlijk als uithangbord voor. Ja. Wat zeg je? Ja, social media, volgens mij ga je zeggen, is ook heel belangrijk. Ja, het kan natuurlijk een enorme bron van inkomsten zijn. Als je kijkt hoeveel volgers grote sporters op aarde hebben. Dus daar kun je moeilijk tegen zeggen, stop er maar mee, want je krijgt drek over je heen. Dat is inmiddels een vette accompli voor heel veel sporters en voetballers. Ja, en dan zeg jij sporters of voetballers? Want hoe zit het bij het is een maatschappelijk probleem, toch? Eigenlijk, het is politici. Ja, daarom. Ja, bedoel, noem ze bijvoorbeeld, maar. X is overgenomen door Elon Musk en daarna zijn er dingen veranderd. Ik weet niet wie hier allemaal wel eens op X komt, maar het is wel de andere kant op gegaan. Ja. Hè? Het is nu een riool. Ja. Nou, een riool. Het is zo vreemd om daar nu op te zitten en om de dingen te zien die daar verschijnen. Voor ons werk is het wel gek, want er zit natuurlijk heel veel dat soort dingen in, maar journalisten hebben daar wel heel veel dingen die je tegenkomt of waar je op geweest kan worden. En dat maakt het heel dubbel, dat het dan ook een heel erg gewicht krijgt. Zoals vroeger hadden we, iemand zei op Twitter dat, en dan ineens is het iets of zo, weet je. En dat vind ik ook wel moeilijk. Dat is verantwoordelijkheid voor redacties. Ja. Je moet dat heel erg op waarde schatten. Want wat je zegt is zo. Hoeveel mensen gebruiken dan uiteindelijk actief Twitter? Dat is echt een minimaal percentage van de bevolking. En vaak wordt wel wat daar gezegd wordt als een soort waarheid van het volk aangenomen. Ja, dat is natuurlijk ridicuul als je de percentage erbij pakt. Maar hebben wij daar dan niet als journalisten ook een rol in? Zeker. Dat we het eigenlijk gewoon niet serieus moeten nemen. Tenminste, dat soort online haatberichten niet serieus nemen. En als er iets van nieuws op staat, eerst even checken of waar het vandaan komt, wie het post en of het wel waar is wat we lezen. Zeker, die verantwoordelijkheid is er zeker. Maar als je teruggaat naar waar de discussie over ging, die drek en die bagger die ze allemaal over hun heen krijgen, daar zitten bedreigingen tussen. En iedere bedreiging, er zal een keer iemand tussen zitten die dat serieus. Dus je moet het dan uiteindelijk wel weer serieus gaan nemen. Ja, maar hoe werd er in de arena gereageerd? Het publiek. Had je de indruk dat iedereen gelijk wist van die drie punten? Aan de voorkant werd het uitgelegd wat de bedoeling was. Toen hoorde je wel wat applaus, maar je zag ook heel veel mensen kijken van heb ik niet helemaal meegekregen wat hier nou aan de hand is. Ajax heeft het zelf natuurlijk ook aangejaagd via hun eigen social media kanalen. Dus het besef dat er een actie aan de hand was, die was er wel degelijk. Maar van die jonge gasten zit toch niet heel veel meer op Twitter? Nee, mijn dochters die vragen ook wat het is. Of X. Ja, zeg van boomers. Ja, toch? Ja, daarom. Oude garde. Facebook. Zullen we nog naar iets moois gaan? De nominaties voor de sportmensen van het jaar zijn namelijk bekendgemaakt. Bij de mannen maken Mathieu van der Poel, Max Verstappen en Harry Verrijzen kans op de titel. Bij de vrouwen Femke Bol, Sivan Hassan en Caroline Florijn. Voor de titel sportploeg van het jaar zijn wielerploeg Jumbo-Visma, de waterpolenvrouwen en de estafettevrouwen 4x400 meter genomineerd. Volgende week woensdag, dan weten we wie er met de titels aan de haal gaan. Ja, ik vind leuk. Maar ook vind weer iets hoor. Ik vind het gewoon iets. Ik vind het leuk. Vrouw met een mening. Maar, een vrouw met een mening. Maar ik vraag me ook af, is dat ook een mening? Heeft het nut? Is het goed dat dit wordt gehouden, Suleiman? Ik vind alle individuele verkiezingen voor sporters een beetje vreemd. Omdat je dan verdedigers met aanvallers, als je het over voetbal hebt, moet gaan vergelijken. Appels en peren. En dat is zo ingewikkeld. Want Mathieu van der Poel die is wereldkampioen geworden. Ja, en hoe? En hoe? Ja, dat is historisch. En hij heeft daarna ook twee monumenten gewonnen. Die heeft Milaan Sanremo gewonnen en Parijs-Roubaix uit mijn hoofd. Klopt dat? Ik denk het wel. Goed ingevoerd. Denk ik. Ja, volgens mij wel. Nou, maar Mathieu van twijfelen. Nou, Robert weet alles. Nee, ik weet niet alles. Mathieu van. Ja, dus die moet dat winnen. Dus die moet winnen. Alleen, maar je hebt Max Verstappen. Die heeft hoeveel races gewonnen? 19? 18 of 19, geloof ik. Ja. Maar ik vraag me ook af, zo Max Verstappen, die zitten hier. Wij Nederlanders gaan altijd dingen met elkaar vergelijken die helemaal niet te vergelijken zijn. Maar zo'n gala moet je totaal anders willen beleven. Je moet de sport vieren. Ja. Dat zou. Dit is echt bijzaak. Het is gewoon een leuk. Net als de bingo. In Groot-Brittannië noemen ze het ook de sportspersonality. Zeker. Nou, dat vang je veel meer wat je hebt. Als je dat met elkaar vergelijkt, dat is een waanzinnige show waar de sport gevierd wordt, waar ook het plezier van afspannen. Wij gaan weken zitten zaniken over. Die er niet kun je, bij. Kun je Max wel vergelijken met Mathieu? Nee, dat kan niet. Dat verzand je weer in die discussie. Je moet de sport vieren. Dat is wat het mooi maakt. Okay. Ja, ik moet zeggen, ik geniet van Max Verstappen, terwijl ik geen autorace fan ben. Maar, en wanneer ben je dan een goede sportspersonality? Want dat is misschien, dat zou misschien ook dan misschien moet je, zit je dan ook op hele andere eigenschappen. Ja, dat is een goeie wat je aanstipt. Ja, maar uiteindelijk komen dan toch ook wel de mensen boven die daar ook echt in uitblinken. Kijk, nu is, als je nu kijkt naar de sportverkiezing vrouw van het jaar ook bijvoorbeeld, hè, met Femke Bol, denk je, ja, daar hoef je eigenlijk geen verkiezing voor te houden. Nee. Maar het is wel heel mooi dat bijvoorbeeld Caroline Florijn daarvoor genomineerd is. Weet je, dus ze wordt genoemd. Ja, nou ja. Kijk, in het roeien, dat is een hele kleine sport. Altijd een beetje onder de radar. En het boegbeeld van de sport is de skiffeur. Nou, zullen we er dan nu gewoon even wat extra aandacht geven? Nou ja, bij deze, luister. Ja. Ja. Nog nooit is het een Nederlands roeier gelukt om een wereldtitel in een Olympisch onderdeel te prolongeren. Niemand, niet Wienissen, niet Rinks, niet papa Florijn. Hier roeit Caroline Florijn. Dat jonge meisje dat met paden Leidse Burgt opfietste op een eenwieler samen met haar broer nu. Jaren later is zij de grootste mevrouw van het veld. Tweevoudig wereldkampioen in een tijd van 7:14. En dat is een nieuw Nederlands record. Zei Erik van Dijk. Ja, ja, maar er zijn van die prestaties die je gewoon ook raken vanwege de grootsheid van een nummer. Ja, want hoe oud is zij? Ja, ik zie een foto van haar en dan lijkt ze echt heel jong. Ja, begin 20. En het is echt een met de paplepel ingegoten natuurlijk. Maar ik vind het mooie van dit soort sporters is, die doen het ook echt... Echt alleen voor de liefde voor de sport. Want je gaat hier geen miljonair mee worden. Je gaat hier niet uren op televisie. Er gaan geen praatprogramma's over. Maar het is wel. Weet je, dat je zo bijzonder kunt zijn in zo'n sport. En daar puur zo van kan genieten. Vind ik echt heel bijzonder om te zien. Maar hier zit jij met kippenvel commentaar te geven? Ja, best. Ja. Dat hoor je ook. Ja, ja. Ja. Ja, kijk, er zijn van die momenten die dan soort... bijvoorbeeld met Wüst, de vijfde gouden titel. Dan denk je, ja, dan zit je naar Phelps te kijken en naar Bolt en naar Olympische grootheden. En dan heb je een meisje uit Goorle dat dan voor de vijfde Olympische Spelen op een rij een gouden medaille pakt. Dan denk je van, ja, beseffen we in Nederland soms wel eens hoe bijzonder het is. En ik weet wel dat... bijvoorbeeld roeien is echt wel van een andere orde dan voetbal. En dan andere grote sporten die in Nederland rijk is. Maar ja, dan vind ik het wel heel bijzonder dat iemand in zo'n sport er zo bovenuit steekt. Vooral als je weet dat we jarenlang ging het om anderhalve titel per toernooi. Of drie wereldtitels. Dat is echt zeldzaamheid. En nu de een naar de andere wereldkampioen. En dan ook nog in zo'n onderdeel de allerbeste zijn. Dat is echt ontzettend bijzonder. Hebben jullie, Vincent en Sleiman, iemand gemist? Ja, vraag je wat. Die Demi Vollering heeft de Tour de France gewonnen, als ik het goed heb. Dat is nog veel meer. Die heeft een beetje alles gewonnen waar ze mee deden. Maar dat is ook bijzonder. Alleen ja, dan ga je weer, wat net is geconcludeerd, dan ga je weer mensen met elkaar willen vergelijken. En ja, vooral bij de vrouwen is het aanbod zo gigantisch groot van topsportvrouwen. Overigens zei je net over persoonlijkheid, weet je wat ze dan bij de BB... Maar daar is de sport ook wel leidend, hoor, de sportprestatie. Ja. Bij de Sports Personality of the Year. Alleen maken ze het, door het ook zo te noemen, wel meer een festival van de sport, zeg maar. Ja. Maar wat is daar dan eigenlijk de lat? Ik bedoel, moet je dan ook een persoonlijkheid... Je zegt, het gaat niet alleen over de prestatie. Jawel, het gaat om de prestatie. De sportprestatie is wel leidend in die verkiezing. Ja, ze noemen het anders om ook te benadrukken... Wat een enorme betekenis sport heeft. En dat je dat moet dus vieren zo'n avond. Ja, ik vind het mooi als je gaat kijken naar de weg ernaartoe. Zoals jij je commentaar ook doet nu, als het over dat roeien gaat... Dan zie je haar voor je, zoals ze die weg heeft afgelegd hier naartoe. Ja. Weet je, dat vind ik ook mooi, het doorzet. Ja, op zo'n avond kan ook bijna niemand... Nou, niemand kan verliezen, want ze zijn allemaal winnaars. Alleen toch gaan we 1, 2 en 3 aanwijzen. Ja. Dat is wel iets kroms. Ja. Ga je toch... Ja, dat vind ik, ja. Maar moeten we niet meer naar kijken? Moeten we het gewoon vieren? Eigenlijk is het net als de Tot 2000. Dit hoort gewoon bij het einde van het jaar. Oh, dat hoort erbij. Okay. Dat is kerstmis en de discussiëren over de sportgama hoort er gewoon bij. Mijn bezwaar is dat we er zo de nadruk op leggen over die discussie van het vergelijken. Ja. Dat vind ik zo zonde. Dat gebeurt elk jaar. Ja, het gebeurt ieder jaar weer. Ja. Ik heb niet de illusie dat het gaat veranderen hier. Ja. Het wordt wel zorgvuldig naar gekeken. Ja. Oké, nou dan stoppen we er toch mee. Want er komt iemand met een bord binnen. Kijk maar. De blessuretijd bedraagt... 4 minuten en 39 seconden zie ik, de blessuretijd. In Studio Voetbal vertelde Sherida Spitsen gisteren... wie vroeger haar idolen waren. Sherida, jij was vroeger fan van Wesley Sneijder... maar vooral van Rafa van der Vaart, toch? Oh, ik wil bijna weglopen. Allebei. Allebei de posters had ik vroeger op mijn kamer, dat klopt. Ja, Rafa hing boven het bed ongeveer... Ja, bijna wel, ja. Nee, maar dat klopt. Ja. Ja, onze vraag nu aan jullie in deze blessuretijd. Wie hadden jullie vroeger boven je bed hangen, Suleiman? Ik was 10 in 92, Gullend en Van Basten. Oh, had ik onder andere op mijn kamer. Met welk shirt aan? Ik droeg geen oranje shirt. Nee. Welk shirt hadden zij aan? Shirt van 88. Hadden ze het shirt van 88? Ja, okay. Vincent, had jij de een of de andere boven je? Nou, dat was echt een stom toeval. Ik ging met mijn vader naar het Amsterdam 708 of 709 toernooi, ergens begin jaren 80. En dat werd deels gesponsord door het Parool. En die deelde daar posters uit. Dus ik had een poster in mijn handen gedrukt. En thuis kwam ik erachter, want ik woon in Den Haag, dat Wim Kieft was. Dus die heeft jarenlang boven mijn bed gehangen. Zonder dat ik het nou uitgesproken fan was van Wim Kieft. Dat is puur omdat je of het behang niet mooi vond, of een deel van het behang was weg. Het is puur toeval geweest. Maar later ben ik met hem gaan samenwerken. Dus dat was nog wel een leuk detail. Maar hij hing in mijn jongenskamer boven mijn bed. Ah, dat is toch mooi. Erik? Heb je het ooit verteld? Oh. Ik heb het wel verteld aan hem. Oh, ja. Goed breekijzer. Ja. Maar je denkt dat je zijn reactie wel kan uittekenen? Nee, geen idee. Nee. Een beetje cynisch. Mij boven jouw bed? Jongen. Zoiets was het. Erik? Ja, ik had Michael Jordan in de kamer hangen. En boven het bed hing natuurlijk Marco van Basten. Ook van de 88 generatie. Als ik 14, ging mijn vader met de car achter de auto door ons dorp, waar 1400 inwoners, tuterend met een oranje vlag, zaten we in de car. Oh. Maar waren jullie kamers dan volledig gevuld met sportposters? Of hingen daar ook nog andere sportposters? De Hitkrant. Kan ik me herinneren. Ja. De knappe zangeressen uit de Hitkrant, die hingen er... Naast de voetballer. Naast de Kieft. Soleil was in me aan te kijken van... Nou, jij gaat naar het concert van Madonna, of niet? Nee, die sla ik even over. Nee. Maar Soleil, man... Had je nog iets anders hangen? Ja, de Hitkrant, nee, dat... Nee, ik had geen blote dames of zo. Misschien dat je die kant op wil. Hitkrant is heel netjes. Duran hing er ook. Suleiman had echt alleen maar sporters hangen. Ja, alleen maar sporters, ja. En Robert? Ik word eigenlijk ineens... Ja, wie had jij boven je bed? Nou, ik was vroeger fan van Status Quo. En had je van, ik weet niet of jullie dat nog weten, had je Mojo, had je van die hele grote zwart-wit posters, waarop stond bekendgemaakt waar ze gingen optreden. En die had ik al, ik had geloof ik al een stuk of 5. En daar is er nog één van overgebleven. Die kwam ik van 2 weken geleden nog tegen. Die heb ik nog. Oh. Maar wel opgevouwen, weet je wel. Dus ik ben heel bang als ik hem uitklap, dat hij dan uit elkaar valt. Dus, en ik had van die muntjes van 88. Die moest je dan ergens indrukken. En dan kon je Gullit en Van Basten, die kon je dan verzamelen. Het staat mij bij dat je dan moest tanken of zo, dat je ze dan kreeg. En die kon je dan in zo'n verzamelding drukken. En als je dan het hele elftal compleet had, dan... Maar als jij in 88 al je rijbewijs had, dan ben je wel een stukje ouder dan Erik en Nico. Ik ben in 88 had ik mijn rijbewijs, okay. Ja, ik was in muntje ook. Het is weer verteld, hoor. De leeftijd van Robert. Is toch wel een klein beetje... Maar had jij ook een poster? Ja, Madonna, ik durf niet. Okay. Ja, toch Madonna dan. Ja, we hebben toch een Madonna. Ja. Maar geen sport? Ja, paardensport, hè. Ik ben opgegroeid op een paardenfokkerij en hengsthouderij. Dus je ontkwam er niet aan. Maar wie was dan de paardenman of vrouw in jouw tijd? Nee, ik had geen pennypose. Ik was geen pennymeisje. Pennymeisje? Ja, een pennymeisje. Kennen jullie dat niet? Dat is een tijdschrift. Oh, dat tijdschrift. Maar dat had ik niet, want bij ons was het gewoon het beroep van je vader. Dan is het niet zo romantisch, hè. Dan is het gewoon... Dus ik had gewoon, ik denk, de hengsten van dat moment. Goed deden. Ik weet dat jij nu aan het doordenken. Ik wil zo niet eindigen. Lote vrouwen, hengsten, het is allemaal weer... We hebben nog 28 seconden. Hebben jullie nu nog idolen eigenlijk? Erik, heb je nu nog een idool? Suleiman, heb je nog een idool? Is nu nog 19 seconden voor over. Na het terugzien van die documentaire over Michael Jordan... werd dat met terugwerkende kracht voor de tweede keer een van mijn idolen. Ja, dat was ook zo'n schitterende race. Alleen maar, je hebt kunnen nadenken. Je hebt nog heel even. Ja, ik wilde ook Michael Jordan noemen. Oh, 3 keer Michael Jordan. Bij sportman van het jaar. Dank jullie wel. Zometeen het oog met Chris Keijne. Tot morgen. NPO Radio 1 podcast. Shawarma met friet, tomaat, gesmolten kaas, sla, sambal en knoflooksaus. Oftewel, de kapsalon. Deze wereldberoemde snack werd bedacht door kapper Tati Gomez. Hij heeft wel geprobeerd om daar gebalanceerd, dus die sla, groenten eraan toe te voegen. Zijn kapperszaak in Rotterdam was een plek waar iedereen zich familie voelde. Hij was gewoon de vader die ik nooit heb gehad. Comedian Jan Dino Asperaat was een goede vriend van hem. Ik ging 5 keer per week naar hem toe. Dat was de meest stabiele factor in mijn leven. Half juli overleed Tati Gomez. Wat blijft na zijn dood? Luister naar de nieuwste aflevering van Wat Blijft. Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer.